قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا سورة يوسف کی حالات يوسف علیہ السلام اول حال یہ ذکر کرو چدا او خوب لیدل او پلارتا بیانول او داغی تعبیر و تدبیر بیا دویم حال یہ ذکر کرو لقد كان في يوسف اغي کې درونو حسد او د بلر نام طالب کول چل ول باندې جدا کول او کوی تا ورزول او د دریم حالتو چې قافله راتل او د کوی نه را وخکل او بیا مصر کې د عزت او د قدر زې تطلل په دې دریم حالت کې دا یو خبره ذکر کوي اخیری چې الله رب العزت د سختینا او تکلیف او مشکلاتو نويستو او ډېر د آرام او راحت ځای ته بوته کله چې مصر کې قافلې والو خرڅو دوی چانه شي اوسته د وجې د ګرانوالینا عزیز مصر چې د مصر وزیر اعظم وته وي اغه واغسته هغه بیا خپل کور کې کورواله تا یوسف علی السلام په حق کې وصیت کړي وقال الذي اشترى من مصر وی وسړی چې وې واستو یوسف علی السلام په مصر کې لمراتی خپل خزیتا اکرمی مسوا لیر خیستکا صفا و سترکا زید و سیدو دو اسائین فعنا و نتخذو ولدا زردہ چمونگ لباڑی را فیدرا کی او بینو سدل را پاولات سرا اولاد نو نبداوی زمونگ زیشی ناخپل اللہ عرب العزت پل قدرت ذکر کئی چدا کار چاو کن چدا کوئی نیراویستو عزیز مصر کے شاہی خاندان تراوستو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرُضِ دَغَسِ مُنْغَا زَيْوَرْكَلِ يُوسَفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَعْفَزْ مُكَكِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ چه صحیح جون تیر کی امون تعلیم ورکودتا دمانا و مطلب داغی مشکل خبرو او یا دو تعبیر او مانا دو خوبونو ذکر دو علم مرکز تلار هر وقت که چکم خاندان دو دنیا پا لحاظ سر آمخ کی ناغی که علم دیر پاسان از دکی گی دا سی کور تو امراوستو چاگی که دنیا تطول علوم از دکڑا و اللہ غالب على امره اللہ قادر دے پخپل کار باندے و ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي د الله په قدرت باندې. دا سلورم حال یوسف علیہ السلام یو طرف ته خو د مشکلاتو نخلاص شو او د امن زې تراوې د عزت زې ترا نو بیا په مشکلات راځي دا غینوم سخت یا خزاد عزیز مصر یوسف علیہ السلام نو مطالبه کوي چې دا پاو باندې ډیر ګران و او غزان ساتي انتهایی تقوا کوي او بیا دا براءت د یو شاهد نه بیانې یوسف علیہ السلام براءت وکړو دا و تصدیق وکړو دا و رښتینی وکړه او عزیز مر سر فیصله کوي دا غي دواړو پمینس کې ولما بلغ شده کل چور سید یوسف علیہ السلام ځانه تا آتینا حکما و علما نور کړو موږ ته په دغه وخت کې حکما و علما عقل مندی او علم د شریعت او علم د دین نبوت نه د مراد بلکې دغه سي د دین علم دا زمانه او پورا احکام حلال او حرام تام و توخو وکذالک نجزی المحسنین هم دغسی من بدل ورکو حق پرستو تا نیکانو تا نبوت تذکن دمرات چلاوی دا عوض و بدل و دا نیک عمل نبوت بدلنی نبوت چې چاته ملاویږي نو په دې وجه نه چې دا داغه د نیک عمل او داغه د مهنت او د مشقت ایوازي ا قدرت شي الله خپل فضل او احسان کوي عدالته خداوي چې زمو دل بدل ورکړه دي نیکو اعمالو توبت جو نیه تیرې ده په کور د عزیز مصر کې اور یہ ډیر انتهایی درجه خیال ساتو پرورش او تربیت یې کو خو بیا هم مشکلاتو کې راځي فراودته التي هو فی بیته عن نفسه مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نا هغه زنانه چې دې د هغه په کور کې اوسېده فی بیتها دا کور بده دیونو بس د مصر تهذیب داسو چې اختیارات ټول د خواتینو عن نفسه د نفس مطالبه وکړه ادمره زبردست منسوبه جوړ کړه چې دا وی خپل یقینو چې د زمانه ځان نشي خلاصول وغلقت الابواب او باندې کړې دروازې ټولې پلین باندې دروازې وي دغه مکان بلوي او نو ټولې باندې کړې وقالت هي تلك او وی چې دل تراشان نذري خبر شوي کنه راودت او غلقت او قالت تا داغی دعوتو یوسف علیہ السلام در آگی رولو ناغوم دری خبر استعمال کلی دری دمونا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام چې د پناه واړم په الله سره دویم انه ربی احسن مسواه او یقینا چې رب زما ډیر خیسته کړی دی او ډیر عزتمن کړی دی زه داستوک نه زما نو ناشکری خو نشم کولی چیغی دما دمرا قدر کی و عزت کی و دنا شکریو کم او درهم انہو لا یفلح الظالمون او یقیناً شاندہ دے چی ظالمان نکامیابی گی دا خوب از ظلم کم ظالم بشم نکامیابی خوب از ما دا پارا نی دا غیب مقابلہ کی چغې درې حربي استعمال کړې یوسف علی السلام دا غې د نجات او د خلاصي درې طریقې استعمال کړې الله سره پناه وختل او د خپل ربین امراد عزیز مصر شي ذکر رب عربی کې مالک طویل شي کله مالی او کله کوری او کله رب المال رب الدار نالا رب العزت حال بیانی او دیکم یوسف علیہ السلام براءت پاک دامنی ولقد همت به او یقینن چی قص کلی او دی خزی یوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ او دیم بندو قصب اکڑے وید دی وکنیوی لدلی حجت او برهان دخبل رب نو نیو کڑے دکا لولا رآ برهان ربیه کدسر آغا علم نوی چا اللہ ولور کڑے برهان ربی زبا هم قص کرده وی و کلی چیز سر برهان ربی و او ذهنی کلاوشی و پا علم و پا حکمت سر نزه قص نو کرده دیتی نو تختی ده دیو جن بازی مفسرین ده مانا که و همه بها همه بدفعها والفرار عنها دا کوشش کو چې دا ځان نه تفکم ځان ته نخلاص کوم نور چیر سمرس مفسرین ویلي هغه ټول بیت بار خبرې ښه یوسف علی السلام په حق ذکر واستو آیت په دې باندې دلیل لې چې یوسف علی السلام له طرف نه هیڅ قسم خیال نه و د دې خبرې کذالک اومدغسی حالت او واقع او شوا لنصرف عنو سوء والفحشان اللہ وی چلیری کمونگ ددنا السوء خیال دبده والفحشاء او گنام هر سوم تلیری کن نو السوء اویلیشی خیال تا چه ده خیال امنور آگلی دی خبری نو هم څنګه راغی ولي کې جره دوم قص کړو نو بیا هو لنصرف عن سوء والبحشان صحیح کی نو الله دا تنزیه او پاک دامنی ثابت کړه چې مونږ ته هر قسم د ګناه راي حل لري و انه من عبادنا المخلصين او یقینا نو دې زمونږ بنديانو هغه کسان نه چې خالص کړی شي وي مخلصین چې الله ولا پزړ کې خپل خوف او خپل یرا چولی او خپل وحدانیت یې ولا ور کړی او هم چې راغلي دې دا مشاکلت دې ځای کې لکه مونږ چې مثالونه پیش کړیو او شیخ الاسلام وی چه دلیلو علی انه صرفان و سوء انه لم يوجد فيه سوء چه ذرا خیال پاکی نو پیدا شوی ولو وجد لتابعنه او کسنس موجود شوی نو دا انبیاء و دا اصول لی چه غی توبه و باسه مذر بے توبه استه ولکا دنور انبیاء و حال چه ده ولم يذكر في القرآن انه تاب الله عليه دانی ذکر شوی یوسف علیہ السلام نه بالکل د دې خبرې اثر نه دی موجود شوی واستوا قلبابا او دواړو منډې کړې دروازې ته وقدت قميص وهو من ذبر او دې اوښلو قميص د یوسف علیہ السلام د شا طرف نه والفیا سیدها لذ الباب او منتو دوالو اغا مشر عزیز مصر د دروازې سره اغي دا غاړه راتلو چټی شي وا دولس بجې وای اور سره خپل مشیر مو ډیرو خيار او قلمن چې هغه دوی زلخیزه ترزیو او دا حالات یو لیدل زمرا یو لیدل چې یوسف علیہ السلام دروازی نا راوت پمنڈا او کمی سی شا تشلی دلیو ناغذر اغا موقع نوٹ کلا او بیاد آگی فیصلہ کی قالت ما جزا او من اراد بی اہلی کسوان وی دې خزم چنه دا سزا دا غچان چې را د کی استاد اهل سره دا بده الا یسجن مگر دې جیل ته واچول شي عذاب علیم او یا دې له سخته سزا ورکړي شي هغه په خپل قانون پیش کړ او خپل ځان صفائی وکړه یوسف علیہ السلام دمر کئی چې دا وی جواب کئی ځکه هر باندې باندې خپل صفائی لازم او واجب ده خپل ځان ودغه سي داغدار نه پریدي متهم قال هي راودتني عن نفسي او یوسف چې دې مطالبه کړی دا زمانہ ازما ده نفس په دمر خبره وکړه نو لوی خلق خبره لګی اوزن پاکی زیادی حضرت خپل طرف ندا خبر اکڑا او پل شاہد اولادو تیار وشاہد شاہد من اہلها او گواہی اکڑا دی یوسف علیہ السلام دا تزکیی دا پارا یو گواہ چیغا دا اہل او دا رشتی دا دی خزی نو چه ده ترزیه او کنه اغا گواهی اکلا دیره مناسب انکان قمیسو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کچریوی کمیس ده یوسف علیه السلام شلی دل شوی ده مخ کی طرف نا بدا رشتی نی ده او ده باید دروغ جنو نا وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ او کچریوی کمیس دی یوسف علیہ السلام شری دل شوی د شا طرف نه دا دروغ جنا ده او دې د رښتینو خلقو نه ده فیصله وکړه عزیز مصرون په دې کې سن شو ویلی دغه خو به دته محتاج یم په هر رائے کې او د داسې فیصله وکړه چې اول یې د خزر رښتینی مخ کې کړه چې څوک پیدا ګمانونه کې چې دا به د خپل ولې په ژوند یو بل سره ویسه کورانه ذاتیاتونو دا یې نه ځان بچ کړه او د یوسف علی السلام رښتینی رسو کړه عزیزی می سروی چه او گوره تو فلم مارا قمیسو کله چې ولید په خپل کمیس یوسف علی السلام قدامن دبرن شلې د لشیوی د شا طرف نه قال انه من کید کن نو وی عزیزی می سره چې دا ستاسو دا ډیرو چلونو فریبنا یو فریب دې ان کید کن عظیم او بشکا چې ستاسو چلول د بنده په مقابله کې ډیر لوی دی الله مقابله کې نه د بنده مقابله کې ډیر لوی دی هغه پوه شو په دې باندې لیکن څه خو ویل نشي که څه وی نو هغه په رپورت کوي بیا یوسف عارض عن هذا اے یوسف د دې خبرې نو ماخله بس دا خبر ای رکا واستغفری لذنبک او دی ته وی چې ګناه ده نشوې ده غلطی ده نشوې ده نو بخنه غواړه د الله نه د خپل ګناه انک کنت من الخاطئین او یقینا چې ته د غلطی کوونکو او خدای کوونکو نه هر څوک چې بیان کینو د حضرت یوسف عصمت بیانې او د غلطه او خطای نسبت بل تکي دا د عزیز مصر د طرف نه د یوسف علی السلام برا اته دا غنه غلطی نه ده شوی غلطی ټول استاده دا سلورم حالو چې مشکلاتو کې راګیر شو او دا حالت تقریبا دا قسم بدنامی او دا قسم خبره دا هر پیغمبر په ژوند کې راغلی دی نو پینځم حال ذکر کوي او باقي کې دا ذکر کوي چې هغه خزہ د عزیز مصر د مصر د زنانو نه ډیره تنگ شوه ډیر پریشانې کړهاله او دا پریشانی سزا و چې الله ولا ورکولا چورګه ته یوسف علی السلام باندې بدنام پوری کې چې د ټول مصر خضر پس را پاسو ناوی خبره شروع کړې بده راځي شروع کړې نو دا د خپل صفای د پارغی له دعوت ورکي او د خپل ځان نه هغه داغ او شرم لري کوي او باقی کوم یوسف علیه السلام هغه خزو طرف نه پاک دامنی ده وقال نسوة فی المدینة امراة العزیز تراود فتاها عن نفسه وی زنانو په دغه مصر کې چې خزی د عزیز مصر مطالبه کړی ده د خپل غلام نه د نفس دا ده وړې غلطی کړی ده زمونږ د ټولو نوم یې بدنام کړ قد شغفها حبا یقینا چې ننوت ده محبت یوسف علیه السلام دا غی زلطا شغاف یو پرده ده پزل بانده وچه دا غی ده پاسه محبت ندوم را سخت نیو کل چه غی که دن نلال شی شغاف قلبها انا لنرا فی ظلال مبین یقینا منوینو دی لرا پخ غلطه اخکارکی دلتا هم ظلال نمراد غنه دی که ټول کافر خلق مسلمان و پکنو از ظلال نمالده که دا غلطی دا چه دمرا غلطی و خطایی تی نوشوا ولم ما سمعت بی مکرین هر کلا چه دی واری دا خبر شوا دید دی چغلونا مکر اغا چغلی و خبری و تراؤ رسیده ارسلت الینا نو استازیو کلو پدی پسی تولی راجع مکلی واتدت لون متکان او تیاریو که دا دینا دا داسی اوزه چگی که تکیاگانی اخی دناست دیوالی جوڑ کلیو متکا چا پیرا تکیاگانی و کرسی پرتیوی واتد کل واحدت منو نسکینن اور ایک حریوی تدید دینا چاڑو پلاس کی تکر امیسر تحضیب دو چو روڑے دو توام نمخ کی بیول میوی راولی دو دنیا پکار کی غیری رمخ کیو کنا او دا سینکو چاگا میوی والا پخپل پریکڑے وی کٹکڑے وی بیو تیخی وی نا دی کده میلما قدر نشتا میلما قدر داده چه میوی تا کی دی و چاڑو والا ورگی چه پخپل لاس بانده چه سنگ دی خواقی ناغا سی کٹکان او چه کل کٹشوی و ریوڑی نو بندیانو که دیر پرخ بازی بندهی اولا خوننور کی چوی خوری دکه ذهن و تداوی چی یردا چی چا کٹکڑی نو چی لاس بی سنگو اگا بیا نخوری کنا اجی دغا سینو ایس کسم لا ملمت و سی اشکال و پریشانی نی کنا ماری اوی لے چاڑو ورکلا امیوی و تمخی تکی خوزی څنګه چې هغه په دې باندې مشهور شوه نو خدای عزیز مصر आवाज وکړ چې یوسف علی السلام خو دننه ناشته هغه تفعل دې ټول خبرو علم ورکړو چې پردو د نانا باندې وا مخنه لګې ټیک دې چې مصر خو آزاد ځای دی هغه کې اسلام نشته او ته په خپل پابندۍ کې کنه وقال تخرج عليهن اوی وی چروزا پدی باندي نہو نو کرو د غلام پنمو انکار هون شو کوله راوته فلم ما راي نو کلا چولی دو اغل راتي زنانو اکبر نہو تب نظر کیڑی لوی انسان راوی وقد طعن ايديهن غصي اكلل خلاسنا وقلنا حاش لله اويوي دي يوسف عليه السلام په حق کې یو جمله ده چې دا هو د الله نیک بنده ده منقاد لله اته معنا حاش لله سبحان الله په زبان دی ویل شي اللہ دیر پاک ذات تے ما حازا بشران ندے دا بندہ انسانان خمولی دلی دی خدا سے خونی ان حازا اللہ ملکن کریم ندے دا مگر چرتا فرشتا عزت مندہ عقید ملیکو نسخوارو عقید دن سرس تعلق نو بس معلومیږي چې دا د هر انسان په ذهن کې شته د ملایکو په حق کې چې دا ډیر پاک مخلوق دی د نور نه پیدا دي دا صفائی او دا پاکیت د هر انسان په ذهن کې شته ځکه چې دا چا صفت کوي نو د ملایکو نوم پک دینو چې دا خو پاکه پرښت ده خلک وسومو یې کنه کیا دې چا صفت کوي یا ولا پیغور ور کوي خدا وای چې دا پاکه پرښت ده نا ریم دغه سی وي ان هاذا الا ملکن کریم نو خدای عزیز می سر پوښوا چې دې خو پکې مرګې رښوي نو سغا تخپل صفائی کئی او ززان نا اغعار لرکی کنا قالت اوی خزید عزیز مصر فزالکن داد اغا غلام توستو ایمو زاکی اشاری مشارن لیتا او کن کی خطاب مخاطب چسو کی دی اشارو کلی یوسف تا او مخاطب یا اغی کلی وی داد اتاستو ایم اللذی حقا بنده لمتن ننی فیم چتاو زملامت اکولو ما ددپ محبت کی ولقد راوتو عن نفسی او یقنن چما مطالب کلی ددنا د نفس ددو فستعصم دغید خلی نام داس خبر راواتا چې دې نیک بندا ځان پاک او زمانه ځان بچ کو پر نفس یې بچ کو دا عصمت یې ځان بیاو هغه په خپل وینو ولا لم يفعل ما امره او هغه څه دې امید شته او دا خپل خبره نه واپس نه ده کچره اون کی دے اگر کار چدما او ته حکم کړي زه ته حکم کوم لیس جنن دی وجیل تواچول شي ولیکون من الصاغرین او شی به ډیر د ذلیل خلقونه دی په خپل عزت نه پويږي په دې کور کې د څومره قدر او عزت ته مونږ وخت لکه خدمتگارو کته پورته کیګو او چې د دنیا پاتې شي نو مونږ یې خرو دې په خپل قدر نه پويږي او چې زمون خبر نه مانی نو بیا به نه دا قدر نه به عزت عزیب چرته لکه دا جزان او غریبانو په شان ته وخت یې وي دا لوس دا چل جوړي خان کله یوسف علی السلام اوریدو نو سوال کوي چې الله دا همخ کې आवाज او اوس وخزر انور عمر غري شو زګاری کې خدا پال پرېز نو کنا نو پاره خبرو کې کنا به یوسف علی السلام ته یوي وي چې خان کدل ته ژوند خرابي نو زبر دی بوزما کدل سستا قدر و عزت دا چلی که نا انمونگ با یزن دیر زیاد قدر و عزت که بل باوتا ویداز ناغا پوش قال ربی السجن و احبو الی او یوسف علیہ السلام چه ای ربا داغا جیل ما تا دیر محبوب دی جیل می خواخ دی مما یدعوننی لی داغا سنا چی دی طول ما تا دعوت را کی پا طرف داغی جمع شوا یدعوننی چی دی زمان سواری زخوا غیتا نیم تیار او جیل میں خواخد کار سمرا سخت ای پکی ہاں دو رئی چی سخت بای زمان پا بدن باندی لیکن ایمان خوب محفوظی کنا نو دی ایمان دی حفاظت تا پارزو دا کور پریدم دا عزت پریدم دا ډیر سہولتونه چې ما ته حاصل دا ټول پرې زما او سختی برداشت کوم په ایمان نه پرې زم ویلا تصرف عنی کیدهن یا الله کته وانلې زمانہ دا چلو فریب ددی اسبو الین زبوم چرته دیتا میلانکم اسبو الین زخو بنده ایم از ما پزان اعتبار نشته دیگه نا واکم من الجاهلین او شمبزه د دنیا د جاهلان و پشان فستجاب له ربو پس قبول کیاو کلدل را رب ددو پس رفانو که دهن نلری که ویلو ددن اگه چلو فریب ددیم انهو والسمیع العلیم زکا اللہ اوریدن کے قبلون کے دے پو دے پار سبان دے ہر سوک چے اللہ ندا سے سوالو کی دخپل ایمان دا حفاظت او د خپل دین نلې قبلې کنا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات بیا دا خبره ښکاره شو د مصر والو ته پس داغی چی دی اولی دی نخی نشانی و علامی تا خبر خورشوان مصر والو هر سڑی پزانو یریدو چوز خوب داکار شو روشی خوا چو زنانا با کسا کیو لاری چو رگا چی اگا که یوسف علیہ السلام پا دیلار را گئی وڑونا با تپوسو نکی چی اگا تاسو لیدلی دی یا خدای هر سړی په ځانو یری نو یوی چې دې خپل علاج نشتا او بده به جیل تواچون بلې سه علاج نشتا نو ثم بدلهم بیا حق کار شو دي تا چې دا خبره خدا پس داږي چې علامات یو لیدو هر سړی په خپل کور او په خپل ټول باندې خپوي کنه لا یسجننه چواچی یو خام خابوزی دلرا جیل تا حتی حین تر یو وقت پوری نامعلوم تاریخ پوری بس گورو با حالاتو تا چی دا خبر رفع دفع شیو دا خلقو دا ذهن نوزی بیا بیا رو باسو دا پینزم حالتو بیا مصیبتو نامشکلات شروع شو نشپاگم ذکر کئی دی یوسف علیہ السلام جیل تتلل او مرگرو تا بیان د توحید کول او بیاداغی دا وجنا اسباب دا سے پیدا کی دل چی دا جیل نوزی و دخل معاو السجن فتیان او داخل شو یوسف علیہ السلام سره دی جیل تا یو دو تن مرګری څنګه دې ظلمه اونځه سیغیم او قوم د بادشاہ سره ډیر نږدې یو داغه په شراب مقررو بادشاہ باندې به شراب ګرځول نو هغه ته ساقي ویل شي او بل داغه په ډوډۍ مطبخ باندې مقررو هغه ته خباز ویل شي نن بای خان ساما ډیر نمونه دي نو دا دوه تن ولینو اته په دې باندې شکایت شو چې دی بادشاہ ته زهر چولې دي یو ته په شرابو کې دی بل ته په ډوډو کې نو بادشاہ وی چې فل حال یې جیل تولېګې هاو موږ به تحقیق کوو نو تحقیقات نو پس و بیا سزا ورکو نو کاری مخکې ته لیو یوسف علی السلام رستو خو مرګرته خو سره لکنه خان نو ماحو زکه وي نو بس چې څنګه مرګرته او شو ناری وتا خوب بیانې چې موږ دواړو خوب لیدلې او بل چاته نو وایو تا ته وایو زکه چې ته زموږ په نظر کې ډیر نیک انسان معلومیږي او دا مسئله ده چې خوب ببل چا ته نه بیانې سل حبیبا او لبیبا چې دې خود دوستی معلوم او یا عقل مند دي عزیز وړ نه وته پوسکې ته مونږ ته عقل مند معلومیږي نو قال احدهما هو یود دې زوال مرګرونا انی ارانی اعصر خمرا یقینا نوینم ز خپل ځان لره په خوب کې چې نه چوړو ما شراب وقال الاخر اني اراني احمل فوق رازي خبزا او یې قبل مرګري چې زوینم خپل ځان په خوب کې چې خمیدي د پاسه د سر نه ډوډه په سر مې شکور پروت ته ډک تاکل الطير منه او مرغان رازي اڈوڑے تختی نبی ناوی تاویلی خبر کمونگا پمانا دی خوب سرا انا نراک من المحسنین بیشک وینو مونږ ته لرا ډیر نیک انسان او ډیر خوش اخلاق هم وکنه. زګی یوسف علی السلام چې وی جیل ته تللو نو چې څوک به مریضو نو دې به سر تناستو، که څوک باندې وی جیل ته راغې نو دې به سره لاړو. او تبه وی چې تنګي غما مونږه په جیل کې داسې ژوند تیرو چې مونږ وایو چې یوبا تر مرګ پورې وایو، نو ته هم داسې ژوند تیرونه ولا به خوشاله. او که ته وی چې سبب او زما بل ورځ به وزم نو په دې طریقه کار نوې هر یو سره به خپل خبره خپل په دې وجه نه د جیل هغه سپورټن چې هغه دل اختیار ورکړو چې بس تا ته پابند نشته نور خلکو په شان دي. ناغیوم وی چې نه نه راکه من المحسنین، ستا په شان نیک انسان په دې جیل کې بل نشته نو موږ له وادي جواب راکه. ابو بکر جساس وی چې قال قتاده کان یداوی مریضهم، جیل کې و بیمارون دبو له دوايي کولا، و يعزي حزينهم کسوک بغم جنو پریشان دبو له تسلي کولا، و يجتهدو في عبادته اچ دا کار بنونو په منځبه ولاړو په عبادت کې مصروف کنه. یوسف علیہ السلام ورته وی چې بالکل د خوب تعبیر بدر کومه، په دې نه ضروری خبره مخ کې ده، د خوب تعبیر دوره ضروری نه دی، چې هغه مسله سمره ضروری ده. ادا ټول مشرکان خلقو نزه وتا استاول مسله کومه بیا د خوب تعبیر در کومه، دې مسله کې بدا فائدې چو اوس خدما او استاسو مرګرتیا اسې سرسری مرګرتیا ده، د جیل مرګری یو بس دغه مرګرتیا ده، وسواه بل جنب اچي مسلو منه خدما او استاسو به دینی رور ولی جوړ شي نو ډیر فن بو کی. قال لا یاتیکما طعام، او یوسف علی السلام چې نبه یې راغلی تاسو ته مرګرو اغه توام او ډوډۍ د جیل تر زقانی چې تاسو له درکول شي روزانه، دغه د جیل ډوډۍ لس بجې راځي، ډیر وخت راځي. نو ډوډۍ ولا نه راغلي الا نباتکما بتاویلہی، مگر ما با خبر درکړی تاسو ته په معنا د دې خوب قبل ایات یکما، مخک مخک دراتلو د دې طعام نه تاسو ته هم غره ملي په دې باندې کله کوي کنه یو معنا دادا. اځم وته وی چې ګوره د خوب تعبیر زکړې رسان دی او کولې شما چې بل کاروم کولې شم، ډوډۍ او طعام خلانه دې راغلی کنه، خو دراتلو نمخ کې وځ تاسو ته هم چنن بسر اوڑی نو چه سر اوڑی انتاستا با دمخ که ویما چنن با اغوخاو او علوی خویانن با دال روڑی پا جیل که خوبی دو مایو دو پیتین اول سنی ارده که تگی ٹوری دو تاوی چه دو با تداو ویما نو چې دا در کول شم خبر نو د خوب خبروم در کول شم کنه الا نباتکما بتاویلی، مگر زه به خبر در کوم تاسو دواړو ته په نوعیت او په حقیقت د اطعام باندې چې صبر راځي قبل ایات یکما، مخکې دراتلو نه چې لا راغلی بنی ښا ناغي به یو بل سره ګوري دلی چې دا یو ډېر لوی جادوګر دی ښا چې دې دوه دار سالوي پغې او پوېګنه جوړې وي نو نو نه نه نه ذالکما دا علم چې دې تاسو ته ایم مرګرو مما علمنی ربی دا بازی دا علم نه دې چې را کړی دې مال رب زمان سحر مہر نشته دې دا خو جدا علم دې چې الله مال را کړی دې او ولی را کړی دې زکه چې ما د دې علم د فارزان قابل ګرځولې ارچا د علم الله نور کوي ښا چې کوم علم د حقيقي او علم د دین او تویل شي د الله د رضا هغه الله هر چاته نور کوي هغه چاته ور کوي چې سینه پاکي او ما خپل سینه پاکه ساتلی دا د شرکیاتنا د رسمونو د رواجونو نا انی ترکتو ملت قوم یقینا زو جدا شویم ترکتو من خپل ځکه نه کوم چې ترک دی ته وی چې مخ کې هغه باندې سره یې خو بیا رستی پری دي هم بیا خو د بچپن نه محفوظي نو ترکتو من زو جدا شویم د دین د قوم نه هغه قوم چې ایمان راوړي په الله باندې پر د آخرت باندې نیا عقیده توحید شته دی نیا عقیده قیامت وهم بالآخرت هم کافرون او دی پا آخرت باندې انکار کون کی دا سی عمل دا سی عقیده دا واتمعت ملت آبائیم او دو تابداری کوم دا دین دخپل و مشرانو چه ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دی مشران او تو مخ هو چې تاسو ما پیژنې زما مشران پیژنې زما خاندان تم بیا و دي نړۍ خزان ته متوجه کړو او مسله به الکه چې ته خپل مخاطب ځان ته داسې متوجه کی چې بس اوس به زله ترسي خبر ها ما کان لنا نشرک بالله من شین اغیباوی چی دا ملت دی سملت تینو نوی داده ندی لائق مونگ لرا چی مونگ شرک کو دا اللہ سر زران ذالک من فضل اللہ علینا و علی الناس دا ملت او دا مسئلہ چی دا اللہ فضل لی پا مونگ باندیوم او پا طول خلق باندی دکا پیغمبران دا اللہ رحمتی پا طول خلق باند ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلق د دې مسلې تابعداري نه کوي نو څوک بغشته نه داسه نو سو ته مسله کوي یوسف علی السلام په جیل کې دی او خپل مرګرو د توحید بیانوي ولی چې دې مسلې د پاره عذر نشتا چې وسره وي یې ما ځکه بیان نکړه چې ډېر مصروف مانو او ما ځکه بیان نکړه چې ما ته نور ډیر ضروری کارونه مخې ته ما ځکه بیان نکړه چې سختی ورا باندې جیل کې پروتم او د خپل خلاصي کوشش وکاو نه د دې مسلې لپاره خزانه او بهار نشته یا صاحب السجن ای دو مرګ روز جیل زما ارباب متفرقون خیرن دا خدایان ګډ وډ چې هغه مې وبل سره اتفاق نه هغه نور خلاص کې مشرکان چې هغه مې وبل سره اتفاق نه ولی ځکه یو د ګوزن زموار دی نو بل د زیړی زموار دی بل د تبي زموار دی بل د نو کوڅه چری هغه بابا له لورشي چې هغه د زیړی اوستا بیماری ګوزنی ناغه نکی تالا یو بل سر اتفاق نشته کنا وی اغا ابل لالشا اغا بل نکل دی لالشا وی زما دا کار نده متفرقون دی گرد ورد خیرون دا بهتر دی ام اللہ الواحد القهار او کنا اغا اللہ چی یوازی پر طول باندی زور ورده طول داغا دا قبضی و قدرت دلان دی پاگه بانده ایس دوک زور آور نشتم بغیر داغذی اجازت نا څوک وګ نشیلا کول قهار دې ما تعبدون من دوني الا اسمان ګور استاو د دین زکه غلط دې چې تاسو عبادت نه کوي بغیر د الله نام اگر تش د نمونو نمونه دی ګوره حقیقت نشته سمیتمو انتم تاسو ول دا نمونه یې خېدی پلانې بابا ډینګې بابا ناغی مونگا خو نیو خبر مون خو چه پڑو کوالی نزدگا و ری دلی دی نیو آباو کم استادو پلاران و مشران بولی خی خلا ولی ندی خی خلا دی تا بندیان وی تاس داغی نوچت کلو وچت کلو سو کم دا خزانو مالک کن چه دادا تاگان دی آباو کم مانزل اللہ و بیامن سلطان ندی نازل کړی الله د دې په دې لایتوب باندې دلیل ان الحكم الا لله نشته اختیار د خیر او د شر د نفع او د نقصان د رکول او د شتکول مگر الله سره تاسو چې تاسو کوي او د دینه نو دې سره د اختیار نشته دا صرف د الله اختیار دی چې به مرض راولي لري کوي به صحت بدر کوي اگر با رزق در کئی که کمی و که زیادی اگر با خوشحالی در کئی و که لغم تا خدا اگر کار دی اللہ لله امرا اللہ امر کرد حکم کرد اللہ تعبدو اللہ ایاو چه خلقو دبل چا بندگی مکوی بل سوک لایق نشتا خاص دا اللہ بندگی کوی ذالک الدین القیم دا اگر مضبوط دین دی دا اگر حق دین دی چهر سوک سوال کئی چې الله مونږ ته صحیح لار وښه مونږ ته حق لار وښه دا توحید دی کنه دا مضبوط دین دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو دې پرېخې دي اپ نور لارو چارو پسې شي وي نو مسله اوسه ضروري وړيره نو سوته د خوب معنا کوي یا صاحب السجن اے دو مرگرو دا جیل زمان اما حدکوما هرچی اوستاسو دا دوارو نده گوتاو تننی سی چی تو ولی خفا باشی بیا کنا وی زنور نیم خبر خو بس یو تن استاسو دا سده چی اگا بازات شی فیسقی ربو خمران نوسکی با پخپل بات شا بانده شرابا واما الاخر ورچه غبله ما تا پتا نیشتا چهر سوک ده فیسلب و غبا پا پانسی کلیشی پا مصر کدا سزاوا چه پانسی کهو بای فتا کلت تیرم رأسه نو دیر وقت باز ولند دی نو نو خریبا مارغان دا سر داغنا اگه چه واغره دنو دیر گرد ورد شو او دې پکې وي د ډېرې یارینا چې دا خو مونږه سي پتا زميخ کوم خوب ندلې دلیو کنه نو وینا قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصله شوی د کار هغه چې تاسو باغی کې تپوس کړل هغه کې سن کیږي وسو پس چې ما څنګه وینو داسې بکیږي ها معلومیږي چې پیغمبري وله ورکړې شوی ذکر داس خبره کی قضیه قضوا خدا الله فیصله توی قدر او قضا چهر صبح کی شوی دی او کی بیا پرخ ناراضی کنا بس خو وارو لشه معنا او بیا چکل بادشاہ حکم کو چرای وله نو چې د جیل نو زید واړه یوسف علی السلام ته معلوم چه دایو پاکی نجات مومی ادیو بیا بادشاہ سره مقرری نو آغا تاویی چه ما خود تاوست تا خبری اکڑی کنا او خاص کر دینی خبری نو چه ما سویلی دینا تاو آغا خبری دا بادشاہ پا مخ کی کئی خوا نور صدرتا نوی وانا سغوار ما لیکن دا در باین زمانی و خدمت تی چما تا تصویری دی پدې جیل کې تباق ته خبره بادشاہ ته کوي مسلې او ته یادوله ادامت لمنو چې او ته وای چې د جیل کې اوسړې دي هغه به ګناقت شوی نو هغه آزاد کنا دا یې نه دی ویلی وته انبیا صبر کوي د الله فیصلې ته وقال للذي ظن انه ناج هو يوسف عليه السلام هغه مرګري ته چې د یقینو چې دی ناجی دی خلاصیدون کې دی او بری دی منه هما په دې دواړو مرګرو کې اذكرني عند ربك چې زما ذکر او بیان وکړه د خپل رب سره ما چې کوم بیان کړی دی هغه د بادشاه سره وکال تا اما صلی اللہ دعوت ہے عدیخہ چیر دی جل کدا سی او ناشنا قاری سیب دے چمونگ تے دے خوب مانا ام بیان کرو بیارا تا اما صلی اللہ مکڑا او دیوی چدو دو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پا خاندان کیما دا خبری اوتاو کخا نو شیطان چتا دیتا ٹینگی گی مس اول نور سو سوچونه فکرونه واچولو اډوا خبره ته رشوا او جیو سړی د بادشاہ سره په داسې ډیوټه باندې نو دا غزهین د نور سو نډکی نور سو خبري فان ساو شیطان ذکر ربه نو یې رکړه ددنه شیطان هغه یاداش کول د خپل بادشاہ سره فلبس فی السجن بذاسنین نو نورم پاتشی یوسف علیہ السلام په جیل کې اوسو کالا نو د شپږم حالتو د کور د عزیز مصر نه جیل ته لاړ نوم ذکر کوي او باغې کې اسباب دي دراوتو لجیلنا وقال الملك اوي بادشاہ د مصر ریان اني ارى سبع بقرات سمان ما خوب لیدلې وي وینم زه په خوب کې و غواګانې سربي یا کلهن سبع عجاف چې خوري اغې لرا و غواګانې ټپي وسبع سنبلات اما لذل دي و وگی تکشنو و خر یابسات او وگی نور هغه وچ دي دا په خوب کې لذل دي ادمي سر په تهذیب کې ته خوب ډیر وقاتو کیا به خوب لیدو او بیا بالا پارام کې د چې دا غي معنا او مطلب به معلوم کو کنه یا ایها الملأ ازما حاکمانو افسرانو وزیرانو چا پیر چې تناس تو غي ته وي افتونی فی رؤیا یا بیان را کئ او معنا را کئ ما ته په دې خوب زما کې دا فاول ستاسو حق دی ځکه درنې تنخواګانې اخلې کنه اول استاسو حق دی چې دا خوب بیان کړ ان کنتم للرؤيا تعبرون کایه تاسو د خوب د پاره تعبیر استون کی په دا څه خوب مجه دلې وته واور نغې پس پویدو قالوا اذغاسوا احلام ویږي چې دا خوبونه دي ګډ وډ پراګاندا بیا موصوب او صفت مخکې کړه دي احلام ادغاس دا ودا چې خوبونه لکه د جارو ډکی دغس مخ رست راضی کنه سواد کې ها وخذ بيذک ذغسن فضرب به چایوب علی السلام تعالی وې د سلو ډکو جارو اخلا او دې خزر لډب ورکنو باس تا قسم په زیش ما دغاس دا مان دا خو بونه دی ګډ ورډ او ما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین انی مونږه په معنا د داسې ګډ وډو خوبونو پویدون کی قسم خوبی بیا وداغی مانا توکو و لیکن دا سی گرد ورد خوبو نا فدی مونگ نپوئی گو زان اخلاص کو دنیا پرس دیتا ہوئی خوا دقا حال لکا وست چی سنگا دی چیو پل بیو سلی دا حکومت پلو یا عہدہ باندی ناستی اول پل آغلا بصورت اخلاص نوردی قل هو اللہ وحد دا تعذیب د مصر چې یو دې کې دین نه نو دا سین ګډ وډ خوبونه خو هغه ځان له یغ پی جن دی شي چې نبی له سلام له سره راغی ما خوب لیدل دي اپ خوب کې مې خپل سر پلاس کې راوړ په تلې کې مې یې خې نبی له سلام وی چې شیطان در باندې لبیو کی نبی بیان وای سلام داو شیطانی خوب دی او دغه نبی علیہ السلام خوبونه لیدلی په خپل کنه او په خپل دغه تعبیر استلو دو حد په جنگ کې چې ما خوب کې او داو لیدو چې غواګانې لالي شوې دي نو معنا می دا وستا چې زما مرګري به شهیدان کی او بل ما خپل تورا او سندل نو داغي مخ زے په زے ماتو مې دمانا وستا چې زما مرګري اوی کې به شهادت او شکیس و راضی مونږ له پدی وحد کې ادری ما زغرا غوستي و اوی کې ملا سور کړو روغه موټه و اوی کې نقصان نو نما داوی چې مدینه ته به نقصان نه رسی دا په خپل حال باندې کنه او خوب چې دی دا خو د پیغمبر شپک سلوي ختمه ایسه ده څنګه د نبی علیہ السلام دریش کاله د نبوت زمانہ وا او شپک میاشت هغه ته په خوب کې وحی کیده نو چې دا دریش کاله شپږ میاشتې کې کنه نیم نو شپږ څلوېښتې جوړې کنه ځکه امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس کړو چې کلو احد یعبر ار یو سره د خوب تعبیر استې شي امام مالک وته وی چې اب النبوت یلعبو پیغمبره پوره ټوکی کول شي ارسلې څنګه استي نبی علیہ السلام دا خوبم لیدلو چې ما خپل صحابه کرام ولیدو چې راځي زما مخه تطیریږي د چا د یامه ډیر اوګد د چا جامه لګوګد د چا جامه او حضرت عمر میولی دو چی جامور پس راخ کیشی پس مکا اگیوی تیسا تعبیرو کن اگیوی میں تعبیرو کن چی دا دین دے دا دین خدمتو پا دین کی کوششو دا دے او حضرت عمر ډیر کلیو دا غب خلافت کی دا دنیا گوٹ گوٹ ترسی دلیو اداسې خوب لیدلو چې مال په خوب کې چا پیرا کړو نو ما اوسکل بیا ویخ کې پاتې شو نو حضرت عمر لور کړو نو چې د اوسکل نو لکه ته د سرونو نه راووته هغه لک پې کنه نغوی ته د سما نه وستنو علم نو کمیس چی سوکوی نی دا دلالت کی پا دین باندی کلنڈی کوگ دی نو دا دین بدا غسی نو او پیچی ہوئی نی دا دلالت کی پا پترت باندی چو دا دی انسان ایمان صحیح دی او غواگان چی ہوئی نی نو دا دیندار خلق دی او فصل چوینی په خوب کې نو دا نیک عمل دی او وچ وچ لرگی چوینی دا منافقان دی او ور چوینی په خوب کې چې ور لګی دل نو دا په ملک فساد راځي فتنی و زیاتیږي اجی ستوری سپوک میں ہوئی نی ندا علماء دی دا دین مشران دی. او باران چی ہوئی نی پا خوب کی ندا رحمت تی دا اللہ طرفنا او چی دا ہوئی نی چی رضوان دا بدن نا وی نووتا نمال بطن رکی گی او کوس پنے ہوئی دا دیتا قوت او طاقت وی او چې خوب کی خوشبوئی ولی دا عطر وغیرہ دا خلق دا دو صفت کئی او چې خوب کی تلو لی دا ترازو دا عدل و انصاف پی پا ملک کی او چې دا گبین مچے ولی دا نو دا خیستہ تو عام دے بانگی اولی دو نو دا معزز انسان دے چماری اولی دو دا دشمن دے کوی چی چنو نقصان بہت رسی کوی نچی چنو اسی دشمنی بھئی او کدا سی اولی دو چی مار چا پخکړلې مونږه وخوړو نو یی دشمن مال بدد الله استرازی او چې په خوب کې داسې زیری حشرات مشرات وغیرہ ولیدو نو دا ناکاره خلق دی او دا وسې کله نور منګ کی ولید نو ایدا بدامل خزا ده کوز مری ولید نو دا زور اور سړی چې د خلکو حفاظت کوي کګړی ولید نو دا هغه مشر دی چې د خلکو روغ یا صلح کوي او که په خوب کې دی او زین را پریوتو نو زوال با پی رازی که بدن کی که مال کی او که داسو چه پا برا بانده خوتا نو دا عزت تے او که جامع اولی دا پا داس زی که چه غزه لائق نی جامع خو پا بکس که پرتای محفوظا ادولی دا چه پا نالے که پرتاوانو نقصان باو ترسی او کویلی ده چې بیمار سړی د کور اوته نه جوړو اخوب کویلی ده نو دا موت ته او چې داسې ویلی ده چې د سره خبرې کولې نو دا حیات ته چې مری بنا جون نشتا او که خوب که اولی ده چرته یا تنگ زی که را گیر شوی ده او زانی سپا کوشش بانده ویست ده بانده والا را حت راولی سخته نبی او باسی او که خوب اولی ده چیز ده یو زی نبل زی تطلیم زی می بدل که کور می بدل که نو حالت که بی تبدیلی رازی او که او سلی اولی دو پا خوب که مر یا خپل زانی اولی دو نو دار دل اللہ توفیق ور کی دو توبی چه گناونه پاگی سر ختم شی که خوب که جر دکشتے و بیڑے پا دریاب که اولی دو نو دا نجات تے نمصیبتونو نا که معشوم اولی دو چه خواه والا ور کولنو ایدا دشمن دے که خوب کې ګټي ولې دي غرونه او داس نو دا د زړه سختی ده فهي کل حجارت او شد قسوه کبه خوب کی ایری ولی دی معلومی چې عمل کی او باطلیږي عمل کی او نه قبلیږي که خوب کی رڼا ولی د کده هر شي رڼا ای رڼا نو دا د الله هدایت کوي کتیاری ولی دا نو دا گمراهی دا او که دی ولی دا چې وبو کې غرق شم یا پخپلا یا بل څوک نو دا انسان بی دین دی او که خوب کې رسای تلاسه چولیو ځان اخلاص او د طوفان نه او ددنه نو دا د الله په کتاب باندې منګول کله کول دي نو صحیح خوبونه داسي کاغه مسلمان ویني او که کافر یې ویني دا خوب چې دی بادشاہ لیدلې دی کافر دی کنه او څومره صحیح خوب لیدلې ولیکن هغه یې په معنا نه پویدو داس کې اوسړې خوب کې قلم ویني نو دا علم دی علم بالقلم وقال الذين جاء منهما وی هغه مرګری دی یوسف علی السلام په جیل کې چې و چې خلاصې مونږ دی په دې دوالو کې ود کر بعد امتن او یادې شو پس د ډیر مدینا ندی خلق ته وی بادشاہ تا انا ونبئکم ذبا خبر کم تاسو به تاویلی و مطلب دې خوب او فارسلون ما جیل تولیګه نوری ولېګو نوراګه جیل تا خداګه د خلینه خبر اسنګ خیجی یوسف ایها الصدیق هغه ته ځانو ویل چې ته د صفاتو کا وبد چې وبند د الله په نس باندې پاکی کنه الله دا هر چا د خلینه دا غو صفت ای یوسف ای رشتینی بندا افتنا فی سبع بقرات سمان ما ته خبرو کا بیانو کا په دې خوب کې چې و غواګانی دي سربی یا کلهن سبع عجابن چې خوريږي لرا و غواګان ټپی وسبه سنبلات خضرن او وگی دی شنو او خریا بسات انور دی غوچ لعلی ارجو الناسیم دو خوب تعبیر زر راکا وقت کم دی از بادشاہ خوب دی چیزو واپس لارشم خلقو تا اڈی رغٹا پریشانی دو پا مصر کی لعلهم یعلمون دی دو پار چپویشی پا مانا دو خوبو او یا لعلهم یعلمون چه پویشی استا پا مقام بانده استا پا کیون فیده ده جیل نبراوزی که نا ویزب علیه السلام ورطدانه دیویلی چه گورا پرده غم دوا و رسولی تا تماویلیو که نا نتا بادشاہ تاونوی نا تلوی و خلق دا اخلاقی چه غیچری و بنده من نمال عمتا کئی قال یوسف علیہ السلام په تعبیر کې تزرعون سبع سنین ذئبا تاسو به کرل کوئ دانی به زموږه کې اچوي کرل وکوي وکاله په در په ذئبا دې کې به چټی ناراضي دې کې به سوکړه ناراضي فما حسدتم فذروا فی سنبله پس اغا فصل چتا سلوکم نپریه ده پخپلو وگو کیو باسه ما دانی تیمو باسه دکا دانی اسی دور نپاتی کیه چپو وگو کینو بچی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ اغا چستاو ده خوراک دپاری اغا تیمو باسه سمیاتی من باز ذالک سبعن شدادن بیا براشی پس د دیو کالو آبادنا وکاله سختو قحط وی یا کلنا ما قدمتم لهن چوبه خریدی اغه ستا کاغه ذخیره چې تاسو جمع کړی د دې لپاره مخکې نا په دی وو کالو سختو کې خلاص شي نو دا وو واګانه ټپی وی او سر وی وی کنه نا سر وی او خړی الا قلیلا مما تحسنون هم اگر لک اغا چې تاسو ته تو هم جوړاوې تو هم بپاتشي نور بار خلاص سمیاتی من بعد ذلك آمن بیا براشی پس دی سوار لسو کالونا بلی او کال پین لسم فیه یغاس الناسو چپاگی که باران نکی پا خلقو و فیه آسرون و پاگی که بانا چوڑول کئی دم را دیر بای چی میو با نخوری دی بانده بای سوک خلق ستڑی کئی خدا غینا با جسو نو باسی با طلبه تر ڈکی دا سه بات کال وای کنه چې بادشاہ ته وی ناغوی دا خو تش تعبیر نه دی دیګه فارس دی تعبیر یې وېستو چې دا غواغان نو سم مطلب دی او تدبیر یې ورسره وکړ بیان کو چې په وګو کې به ساته چې خراب نشي کنه ابیا ور پسې تبشیر او مکو بشارت ورکو چې ووم پین لسم کال بڑی ربا دی چی دا سنگا سڑے دیخوا دا واس اتم حالت تی چی بات شام طالبہ کی چی راوی لے دا جیلنا ریو لے دا جیلنا یوسف علیہ السلام ہوئی چی ناز دا غس نظم پا مبہما کی نظم پا مجمل کی نظم کولی چی خلق ماوی نی کنا نو بیا برا بانده او گمان کئی نو اول دی زمان صفائیوشی وقال الملک اتونی بیهیم اوی بادشاہ دمیسر و چراو لیما تا دغ جیلی فلم ما جاہو الرسولو کل چراو دا تاستازیم قال ارجع الی ربکا نو یوسف علیہ السلام چی واپس لار شاخ پل بادشاہ تا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطْعَنَ اَيْدِيَهُنَّ نو با دورا تا پوستنو کا چه سو حالت داغی زنانو دا مصر چه غسکلی اوخ پا اللہ سنا اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنْ عَلِيمٌ بے شک رب زمان اللہ یادی دا دی پا چلو نو باندی خپو یادی نو آغازر اولگی دو چکه مې پکې ژوند دی وی ته که سبا کې مړې شي ډیر واخو نو غیر وخت او دا غینه تاسو کې یوسف علی السلام په حق کې قال ما خطبكن وی بادشاہ سو حال ستاسو اذراوتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو ټولو مطالبه کوله د یوسف علی السلام نه د نفس دا خبره کار شو کنه پتاو لگی دا چه هر یوی و تا مطالبه کڑی و قلنا نو طولوی پا جمع باندی حاش لله اللہ پاک دے یا یوسف علیہ السلام تابدار دے دا اللہ اخو دا اللہ دیر نیک بانده دے پاگ بانده خصو کس قسم لے الزام نشی لگو لے ما علمنا علی من سوء مونږ نه یو پوه شوې په د باندې د خیال د بده چې ګند د په خیال کې دا سره راغلی مونږ نه یو پوه شوې د ردی صفائی شو قالت امرات العزیز الان حسحس الحق وی خزی د عزیز مصر چې وسو بار بار ښکارا شه حق سوسو زلا حق خبر ښکارا شو انا راوتو عن نفسه اغه دادا چې ما مطالبه کړیو د دنا د نفس ته دو وینو لمن الصادقین او یقینا د رښتینو خلقو نه دي وی دا ولي وایما رښتیا وایما ذالک دا ذکر وایم لی علما چې پوه شي دا مشر زما د دوبم په ما بد ګمانی راغلی کنه او ما تیوی چین نکی کنت من الخاتوئین غلطی در کشتا نزدی پوکو ما انی لم اخنو بالغیبی چما خیانت ندکل دسرا چی نبو موجودو وان الله لا يهدي كيد الخائنين او بشک چې الله چرې نه کامیابی چل او فریب د خیانت ګرو وګور دا ولې خپل ځان پاکي صحیح خبره ده چې دا وایي چې ما د پښیشا خیانت نه وکړې ولیکن دا ولې دا سوي دا د یوسف علی السلام د وجنه هغه ته دعا کوي چې هغه ځانو ساتو او خپل عصمت یې قابو کړو نو دې ته هم پکې وخت ملاو شي چې دا موسه خپل صفائی بیانول شي دا ستا کار نو دا خو د یوسف علی السلام کار چې هغه ستانه منډه کړه او ځان اخلاص کړو نو ته هم پکې بچ شوې نو توموس خلقو ته چې د پاکه ما او ما او بریو نفسي وینا ز خپل ځان نه پاکو ما ان النفس لاماره تم بسویم زګه نفس د انسان بیا بیا امر کون کړي په ګنا سره کله یو نه بچنه بلبه ته دام به د تېخي دامونک دي الا ما رحم ربي مگر هغه څوک چې رحم وکي په هغه باندې رب زماله کوي یوسف او دا خو یودا باندې ده کنه د باندې خدای الله ډیر لوی رحم دی ها د نفس پاک دی ان ربي غفور الرحيم بشکر رب زما بخشش کون کده مهربان دا دغه بیان تر دې ځای پورې ځکه یوسف علی السلام لا جیل کې پروت دی خو نه دی راغلی چډیر مفسرین اکثر وی دا ټول هغه پورې تړلې ښا چې دا غوي چې ما او بر او نفسي نو دا مخکې چې ستیر شو نو دا براعت نو هغه خو په خپل نوم د خپل ځان براعت بیان کو چې هي را ودتنی عن نفسي کنه بیا غو شاهدوم بیان کو یا عزیز مصروم بیان کو او بل لاجی دم بیا او نفس اماره نه کنا لوامه نه اغه نور خلق نفسونه دي لوامه او اماره دم بیا او نفس مطمئن نه نفس مطمئن نه چراغل دي دا ځکه قول د یوسف علی السلام نشي کېدی قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي الرحمن الرحيم فقال الملك اتوني به وی بادشاہ چراولے ماتا دا بندہ استخلصو لنفسی چیزی خاص کم لخپل زاند پارا ما سربی عزیز مصر سربنی نراغ ملاقات وشو فلما کلمہو کلاچی خبری وکلی یوسف علیہ السلام دا دسران قال انکا لیوم آلتینا مکین امین نوی بادشاہ جبیشک تبنن زمونگ سرا دیر مرتبی والا امانت گری انکا لیوم دروز مانا ندا یعنی پدی وقت کی پدی زمانہ کی زمونگ سرا مکینن سمرتبو لورکی سعخدو لورکی او زکدر کو جتا امانت گری دیرو یوسف علیہ السلام پوښو چې دی ما ته ذمہواری والا کوي نو زه وتا هغه ذمہواری خیمه چې بل څوک نشي کولې به زمانہ هغه کې به خلکو ته خیر ورسی قال جعلنی علی خزائن الارض یوسف علیہ السلام مقرر کما په خزانو د ځمکې یعنی مال دولت او آمدن اوس چې راځي نما دا غی وزیر وګرځوا نو وزیر مالی کو اولی دا سوی ما انی حفیظ علیم زکا زده دی حفاظت کوونکم او پویم د دې ټټول تنظیم باندې خدا په تزکیه د نفس کې ناراضی جزو کوئی یوسف علی السلام د خپل ځان صفاتو کو نا قرطبی وی دلت الایتو لأنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل چه انسان لجائز دي چه کل دخلق ضرورتی دیو تدخل لان بیانو کی چه ما سر دا علم شتا ما سر دا پوشتا زما دا تجربه شته دي ولې چلته کې نقصانونه شي ګر نو بس پاغي باندې مقرر کړو زګه غي کې دغه د مال خبره وا چې دا وکاله او کاله راضي هغه تنظیم ټول دی په خپل کینو وکذالک مکن علی یوسف فی الارض وکذالک سن چې څنګه مونږ یوسف علیہ السلام د کوینه راستلو او بیا د قافلې نوم بچ کړو بیا هم جیل تر اوستو نو دغه سي مکن علی یوسف زیور کومه یوسف لره قافلې ور دی پزمکه کی بس چایو تا ولکړه يَتَبَوَّأُ مِنَا حَيْثُ يَشَاءُ زَيْنِ سِيدَ زَانْدَ پَارَا پَدِ مِصر کی کم دے چه خوخی کم دے خوخی نوال تاکی زان لزَيْنِ سِي در حائش منوطا نشتا دے دین پتا لگی چه بادشاہ اغا مخ کے عزیز مصر ریٹیر کڑے اغای معذول کو یوسف علیہ السلام داغه په ځای باندې داغه په ډیوټه مقرر شوم نصیبو برحمتنا من نشاو رسول مونږه خپل رحمت هغه چاته چوالو ولا نذیو اجر المحسنین امون نذای کو اجر د نیکانو خلقو او خامخ اجر د اخرت ډیر بهتر دی خدا هغه چا د پاره چې ایمان راوړي عقیده صحیح او کانو یتقون او ځان بچکی د شرک نام ماتم حال داو د جیل نراوتل او د مصر په یو لو یو ځبان دی فائز کېدل کامیاب نه هم حال ذکر کړي ملاقات د یوسف علی السلام د رونو سره چاغې نه پیژندو دوه پیژندو او بیا داغین مطالبه کل لرورو ابیا رونو خپل پلار تامینه تو زاری چې مون سردار اور پرې ده دا تم حال ذکر نه هم وجا اخوت یوسف یعنی وکاله اباد تیر شو یوسف علی السلام په خپل لاس باندې دا غي تنظیم وکړ او ګودامونه ډکړو په مصر کې او سره صح کلونه شروع شو اپا هر ځای کې قحط راغی نو خلک خبر شو چې په مصر کې غله ډیره ده او بادشاہ ډیر عادل او منصف دی نو پارزان نرخ یې ورکړي بس د ملک خلق برات قافلې برات لري یعقوب علی السلام خپل زامنو ته وی چې تاسو ملار شئ کنه زمې سرونه غل راولې مدیر روان شو لستن او خان یو لس راوستو چې دا یو دا کښه رور شي کنه بنیامین او غو سر رانه ریخه فدخلوا علیهم رانه نو اته یوسف علی السلام ته دارالمحام ته هغه ته دارالمحام وی کمزه کې دا غلی په معنا کې دی لوی کارو پارفهم نغو پی جندل تخپل فراست تو جنا الله مؤمن مسلمان له فراست پر کړی هم له منکرون او دی غ ناشنا کا لری دا خو د مصر بادشاہ ته تاج په سر دی ولما جهازم بجهازم کلا چې تیارې او کدی لراد سامانونو هر کار له سامان تیاریږي هغه ته جهاز جهیز تجهیز لاویږي کو ادمه د کینو هغه ته هم جهیز وي سامان ویل دوا د پوره کو کومړې روز ختیږي نو هغه ته هم تکوین تجهیز وي هغه هم سپکاری کړه او دا قافلی بارونه پورشو نو پوره کړو والا ودي سره خبرې وبرې کړې په دی وجه چې دیو خان یو لس راوستو نو یوسف علی السلام ورته وی چې تاسو خلاصنه پیرږي او یو ورور زمونږه پاتشو بلار سره نو مونږ وی چې دا دغه دا اوخ به مونږ راوړو او ته زموږ دا قانون دی چې حاضرینو لورکو او غایبینو لنورکو قال اتونی بیخلکم من ابیکم یوسف علیہ السلام چراول ماتا ضرور ستاسو چې د پلار ستاسو نه دین دیو تر سووي کنه چې ضرور زموږ دی خو د مور نه دی او د پلار دی او پلار په ډیر زیات مهند دی نه را او دا علم اللہ تا دی چیا والا دا غبار ورکو چی خیال ساتلی چی دا دمارون دی او یہ تیمانی کو علا ترانا تاسو نگور انیو فی الکیلا چی دا پورا پورا ورکم خلق اللہ پیمانی و انا خیر المنزلین او دا دیر بہتر محمل مستیا کون کیما فیلم تا اتونی بی کرانوست تا تما تا دارور فلا کیل لکم عندی بیا ستاسو ما سره یو باروم نشتا یو بار درو جن به ولا تقربون ابي امال خپل مرزه ها قالو وی غیسن راوید عنه اباو وان لفاعلون چې خامخامون با سو تدبیر کو دده د پاره د پلار ددنه سو طریقه به ل جوړونو پاینا لفاعلون مکا خامخا بدا کار کو زکا چیزا مونگا خو غلی تا دیر ضرورت تی کنا ابل پل یوسف علیہ السلام اغنو کرانو تاوی چیزا دی دا پیسی چی دی داولا با دی بارونو کی رے کنا وقال لفتیان هجعلو بدعاتاهم خو یوسف علیہ السلام اقبل نو کرانو تا چکی دے دا قیمت دی بدعاہ فی رحالیم ددی پدی بارونو کی لاللہم یارفونا زکا چی دی با پوپی جنی دی لرا چی دا خود زمونگا قیمت تیو گورا همونگ لے بیا واپس را کردی ایزن قلبو الى آلیم کلچ واپس لارشی خپل کورونو تا لاللہم یرجعون بل دا دی چی بیا واپس راشی خام خواب واپس رازی ولی زمونگ احسان با نمانی چی گورا بادشاہ مونگ لے مفتو کی بارونا را کرد دی دمرا سختی تا گورا قحط تا گورا کنا دیخ مونگ سر ریر احسانو کن نوکر نرازی نوم برازی فلم مارا جوی لے آبیم کلچ واپس لارو ورسی دو خپل پلار یعقوب علیہ السلام تا قالو ویوی یا ابانا اے پلار زمونگا منع من الکیلو منک لیشو زمونگ نبارونا بارونا خودی راولو سنگا منک لیشو نا راتلون کی وقت پارا راتلون کی وقت پلا ندر آگلی نا اعلان دا منعوشو خامنی آسمانا فیسلوشو پا منعی چنو بدر کوم دل نزاز شولکا منعی وطاوی فارسل معنا آخانا تولیگا منسرا دارور زمونگا نکتل چمون بارونا رو فینا لہو لحابدون امون با دد خام حفاظت کو قالو یعقوب علیہ السلام هل آمنوکم علیه زخو ادبار نکم پتا سبانی پا حق ددکی الا کما منتکم علی اخیه من قبلو هم اگر اگر کوٹا ادبار لگا جی ادبار میں کلو پتا سبان دی پا حق درور ددکی پا خوان اوام تاسوی چی مونگ بے حفاظت کو مونگ خیر خواہی کو کنا اتا رو سلانشتا نبس فاللہو خیرن حافظ وان ستاسو حفاظت لے ندر کوما او دا اللہ حفاظت لے ور کوما اللہ دیر بہتر نگاہ باندے وارحم الراحمین او دیر زیاد رحم کون کے دار چانا ولما فتحو متاعم کلچ پرینست القبل بارونا او بوره تشکلی وجدو بدعاتهم ویمونتا اخپلی پیسی او قیمتو ردت الیم واپس کلشی او دیتا قالون اوی دی یا ابانا ایبلا رضمونگا ما نبغی مونگا نور سوالو گورا مونگ سر دور خکلی دیگا نا هازی بدعاتنا ردت الینا دام اغد مونگا پیسی دی چمونگ تا بیا واپس کلیشو نمونگ با نور دا دی بادشان سو گوارو یو دا مانا دا دویم ما نبغی مونگ زیاده نکو پتا بانده چگنی رور دا نبوزو ظلم کوو حلالو یه نانا دا ما نبغی مونگ تا بانده ظلم زیاده نکو حاضی بدواعتو نارد تا دیلی او دریم مانا تولو که بهتر ما نبغی مونستان پیسی نگوارو ولی هازهی بدواعتو ناردتی لینا دا قیمت تی مونگ تواپس کلشی بس دا باوسو او دا زلستان پیسی نگوارو خوا و نمیرو اهلنا غلب راولو دخپل کور دپانا و نحفظو اخانا حفاظت بکو دخپل رور و نزدادو کیل بایر او زیاد بکو بار دیو اخ یو لس بشی ذالک کیلو یسیر دا مونگ چرا وڑی دی دا خلک شید اخلاص بشی نو بیا بس چل قالاو یعقوب علیہ السلام لن ارسلہو معاکم اچھرے نپریدم تاوسرا حتی توتو نموسقم من اللہ ترغی پوری چرا کیمالا وعدا تا اللہ پنن باندی سوگن لتا تننی بهی چه خام خواب دازی ما تراولی خواه الا یحاط بکم هون دا بیل خبر را کتول را گیر شوه نو بیامی سو گیل نشتا خواه چتول را گیر شوه نو دیبم پک را گیری خدا نمانم چه تاس روغ موت را شه اده نیگر فلما آتاو هو موسیقام کل چه وری اکلا خپل پلار لا وعداو قسم دا اللہ پنم قال انو یعقوب علیہ السلام الله علی ما نقول وکیل الله زمون په دې ټولو خبرو باندې وعده باندې ذمہار دي اوس ته تدبیر خی امشران دا حقیقت نه ښه چې کشران ته ولار خی کوه بول ورکی نور منډه ترله باغی وی په دې و ته خو نه کوي کنه وقال او یعقوب علیہ السلام یا بنی ای زامنو زمان لا تدخلو من باب واحد مداخلی گئی مصر تا پا یو دروازا حسن جی طول پاش نگره ورشه نسوک پا دبگره سوک پا یو پا بل ورشه جدا جدا ودخلو من ابواب متفرقا داخل شه پا دروازو جدا جدا با دیکی سو مطلبو دیکی یو دا مطلبو چې د بد نظر نه بچي دغه تا خپل ځامن معلومو کنه چې د سین کانی هر یو دا سوچو او بل دا چې تاسې په ګڼ خلق ورشي نو قدرتۍ غد مقامی خلق وسره عناد او تعصب کوي وي دې مسته تا وګوره نو دې دواړو نه بچي خدای خلقو د حسد نه او دا بد نظر ناو نظر کو حق دے خوبیام یعقوب علیہ السلام عجزی کئی او نفی کئی وما اغنی عنکم من اللہ من شین زنشم دفا کول استاسونا اگا تقدیر دا اللہ چی رازی زرہم تقدیر نشم دفا کول تدبیر کوما تقدیر نشم دفا کول ولی ان الحکم الا لله نشتا اختیار دو خیر او د شر مگر الله سره دی علی توکل تو پاوې ځان سپارل دي ځکه توکل دي ته وی چې اسباب به استعمال کی اعتماد به په الله کې علی فلی توکل المتوکلون خاص په الله باندې اعتماد دي کې اعتماد کوونکی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې داخل شو مصر ته په هغه طریقه چې امر کړو دي تب لار د دي د جدا جدا دروازو داخل شو نو دا وخت خپل چې کوم مقصد وا خوشو بد نظر نه بچو د خلکو د حسد نه بچو لیکن تقدیر نه بچ نشو ښا ولي ما کان یغنی عنهم من اللہ من شین نو دے یعقوب علیہ السلام چی دفکڑے وی دخلو زامنونا دا اللہ غد تقدیر زرہم اگر خونشے لے رکولے خونو چی او پیغمبر جو اندے دے او پیغمبر دے عظیم الشان او دخلو زامنونا زرر نشی لے رکولے کا نا نبل سوکشتے دا سی چې دا غاړو د دین او د ایمان پته نه لګي او دا وخت خپل ځامنو لښپګو او ټول تعویذونه کوي چې زه بچو کراچی ته او دا ځان ته واچوي چې د نقصاناتو نه او د ظلمونو نه بچي هغه پیغمبر شان ته وګوره نو دا ولی دا تدبیر و تقوه چاگی دا نقصان نبچ نشو الا حاجتن فی نفس یعقوبا دا خو یو ارمانو فضلو دا یعقوب علیہ السلام کی قضا چاگی ادا کن چا دا بخپلو زامنو تا احتیاط خیما چا بچو احتیاط پدی که دے او عاجزی پا دی که دا چه با جدا جدا دروازه بانده یو یو لکه دی یتیم ورشه عاجزی دا دا تا صب سکه جده خلق و بدر بانده رحم راشه او ریو بوی چه رازم علمه رو ده اخرانو بیازه او ریو باسارد دا یو ارمانو او پورشو فا انهو لذو علم اللی ما علمناو او بیشکه یعقوب علیه السلام خواند علمو اغا علم چې مونږ ولا ورکړو لدنی علم نو لدنی بلکې الله یې ما ولا ورکړو ناغه ته دا خبره معلومه ټوله کنه ښا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوئیږي په دې اصولو نوی سبل سبل سوایخه دا نه هم حالتو ترونو داغه ملاقات او بیا واپس تلل ولما دخلوا لسم حال رالو یوسف علیہ السلام ته په دویم ځل راتلل او د یوسف علیہ السلام تدبیر د پاره د خپل رور د پاتې کولو چې بیا به را نه بوځي دی به ځل ته پاتې کومه ناغه رور ځان سره پاتې کوي او یو واپس دی کله چې داخل شو په دویم ځل یوسف علیہ السلام ته آوایلی اخاو دوران ازدیک و زن سرارور خپل قال انی انا عقوکا ویووتا چزستاروریم یوسف فلا تبتیز بما کانو یا عملون نتم پا پریشان کی گا ومغم جن کی اپاوکار چی دی کلی تا سرا پلا ریا نور وقت انو کی دکا اگر تپتا و جسنگ ما سر ظلمون کلی دی دوازی دسروم کی نو بس وی پدی پریشان کی گما اتبا اللہ ختم دکھا فلما جہازم بجہازم کلاچ تیاری اکٹو دید پار بارونا جال السقایت فی رحل اخیهم کیے خودا اگا کاسا سقایا چی دغی مخ کی چلا دا کار نو شورو شوی ناغی تبی اسونو تبی پاغی کیو بکی خودی ولی ملک خدا سے ہو کنا دا یوسف علیہ السلام راغنو یہ ہاں دا کارو نکے دا سونی کا صدا اتا از دمر بھی عزتی کوئے دا خرستو چے اسلام راغنو آگئی پوش نو اگا نم و تا سقایا غستے دے پخانی نم دے دا بو لوخے سقایا بس چکل دا کار پی شورو شو نو بیو تا سوا نم کے خودو چدا خوز پیمانا شوا کاسا باوتا نو آیا خوا کیا خود آگا کاسا پا بار درور خپل کین اباس بارو نیوا چول پو خانو باندی و رخصت شو دی بیا چه نور پیمانا کول نو کاسا ہے کتا چلکا کاسا سو نو اباس سم آزن معزنن بیا آواز کو یو آواز کو ان کیم فدی قافلی پسی ایتوها العیرو چیو قافلی والو انکم لسارقون یقیناً تاسو غلاگرین اگا تاسو پتاو دا یوسف علیہ السلام ورطویلیو چی دا سی وطاوائی دا کم دیرا دا اگا پخپلوی چی کاسا دی پتکڑی دن غلاگر شکا نخا قالو نویرونو واقبلو علیم اور امخامخ شو دیتا مازا تبقیدون سشی رکڑی تاسو قالو نبقید سوال ملکیم نوی دی چی منگارو ککڑی دا پیمانا دا بادشاہ ولی من جا بی عملو عیرین اوغو تا دخپل زان نوی چی آغا چا چی دا کاسا روڑا نداغ دا پارا بار دوخ دے پینام کیم و نبی زعیم او ایسیزی مواری وخا و نبی زعیم قالو اویرونو دی یوسف علیہ السلام تلائی قسم پا اللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض یقیناً اے مصر والاو تاسو خپوئے چی مونیو راغلی چی فسادو کو پزمکا کین و مصر کیو ما کننا سارقین امونگا غلاگر نیو کنا تاوستا پتا دا اغیتا سو پتا وا نیو خو اغی پا جدا جدا دروازہ را لنم دخلقو بدی خوخشو ابلو خان تا بے ٹوکرے پرتیوی چی پردی پسل کی خلو نوی کنا ادھا بل چادا سنو دخلقو ایدا پا کی ناشنا خلق دار سوک چی دی خوچتا مولان بینو قالو نو اوی دی نوکرانو د بادشاہ فما جزاؤه سبای سزا دادو ان کنتم کاذبین که تاسو دروغجن کچر دا کاسا تاو سر راواتا دا اغا سزا بسی قالون اویرون دیوسف علیہ السلام جزاؤو سزا دا اغا بدائی من وجد فی رحلی فهو جزاؤ اغا سوک چو من تیشوا ببار داوکی نو دا اغا سڑے و پاغی کی بندی گی نو دے بیا یو کال دل و سزا ورکولی کذالک نجز ظالمین وی دا سزا زمون دا کنعان دا حل تا جزو گلاو کی بیا اغا مالک سر یو کال ای کورتا نرازی بس دا سزا بدا دو منو کذالک نجز ظالمین فبدعا بیعیتیم شورو اکڑا پا بارونو دا دی بانده قبل وعایا فیه مخکی دا بار درور خپلنا ثم استخرجها او دا طول نرستو راویست آغا پیمانا موعایا فیه دا بار درور خپلنا بنیامین پا بوره کی کاسر آوتا کذالک اکدنا لیوسف اللہ وی چې دا چل د چا خولونو چرور پات کینو په دې طریقه نه لېما ته خولیو کنه چلونه خو ما دره کذالک کدنا لیوسف دغه سیمونګه تدبیر خو یوسف علی السلام ته وې زکه د کید نسبت چې انسان توشی نمرات کنا چل او فریبی لکه مخکی فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا او چه اللہ تاوشی نمرتن حسن تدبیری خیستا تدبیر کار اللہ یونگا خیستا تدبیر خوی صب اللہ السلام تاولی ما کان لیا خوز آخاو فی دین الملک نو دے چیر نیولی ویخ پل رور زان سرا پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی مصر پا قانون کی دا غلاگر سزا دغوا چه جرمانه با تیواخلی او یا بیجیل تواچی بس جرمانه با تیواخلی لپاقی قانون که خود نشه پاتی کولی خان اللہ یشا اللہ مگر اغا کار کی چه دا اللہ خوخی نرفعو درجات من نشاو منگو چه تو مرتبی دا اغا چا چه دا من خوخی پا علم کیم وفوقا کل زی علم علیم او دا پاسا دا هر یو خاون د علم یو بل علم والا اشتدیم زی علم علیم عبداللہ ابن عباس پہ یو دے کی بیانو کو تقریرو کو بیر فصیح یو سلید خلین اوخاتو چو فوق کل زی علم علیم ابن عباس رضی اللہ تو زورن اوکڑا چی ہاں دا فو اللہ دے د پاسه داری او زی علم نج علیم دی او الله دی او دویم دا چې اشکالو چې فوق کل زی علم علیم چې د پاسه د هر یو زی علم بل عالم شته نو الله هم زی علم دی دا د پاسه هم څوک شته نو وینا اللہ تزو علم نشی ویلے تا دا بندیانو کو صفت کی راضی وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ نو زی علم خاص تے با بندیانو پوری اب بندیانو دا ہر سمر علم چی دا غید پاس علیم شتاکا نخوا علیم صفت تا اللہ دا قالو ہوئی دی رونو دی یوسف علیہ السلام این یسرق کچر دغلا کلی فقد سرقا خلو من قبلو نشک پاکی نشتا زکا چگلا کلوی اورور دادا پخوان رور سو کوئی سفی آیا دو کن او اولار دی حدیدہ خبر اکی اگا پزل باندی تیر اکلا فاسر رہا یوسف بی نفسی پتاو ساتل یوسف علیہ السلام دا خبر اپخ پزل کیم ولم یب دیها لهم او دې ته ذکر نه کوبل د دې خبره ښه لوی اخلاق دې ته ویل شي د څغلا کړیو نو ګوریو د مفسرین اقوال چې د یوسف علی السلام پیدا شو دیو ماسی سره پاتې کیدو نو کله چې وخت پوره شو دوه کاله الوی شو داس نبی حدیث نو مطالبه وکړه چې وسی راولې کنه او دا غي نو لکیدو نبی ورو په ملیا پورې امیانه او تړل پیسو چې کورته راوستو نو بیا سو سات پسې سر رو چت کچی دی ماشوم زن سرس نی دروڑی دیو کاتو نامیانه او سر نو یو که لگه سر بیا پاتی شن دیس خاص سند نیشت خوا او دمیم اغا پیش کئی چی دو یو نیکو دو مور دو طرف نا او زن لبود جوڑ کلیو دیچی رالویشنو بابا کرلار ناغه بوت بوله پګوت ورغلینو واړه خدا سکی هغه په دې نه پوي چې دا قیمتي شی دی کار څه دی نو راولو نو لار کې پګټو ټاکاو ماته یک هغه چې ګورا بوت یې ولګ دا غلا او بهتر خبره تسهیل لیکلی دا چې یوسف علی السلام دا دتو چکله وو کوڅه کې جتا فقیر اوازو کو خیر خیرات به وختو دې بلون په پټه به ولې د کور سره اور ور به کړول پیسې به وکدانی به وکنه تا غلانو بل کور نه چړې سوړي اغلای ودي دا وینو قال انتم شر مکانا یوسف علی السلام چې تاسو ډیر بد عمل والے ځان سره وي والله اعلم بما تصفون او الله خپویږي په سوچ تاسو بیانوي قالوا يا ايها العزيز اوس دې غته مننت کوي او زوات فاضله او تفوسله کې پیش کوي چیرې کزمون کارو شو اے بادشاہ ان لهو ابن شيخا كبيرا بشکا چې د دې بنیامین د پاره پلار دې مشر دے ډیر بوډا دے فخذ احدنا مکانا دے پریدا پولیس آیا او تن زمونږه په زید دو ان نراک من المحسنین زکه چې وینم مونږ تعالی را ډیر د نیکانو خلقنا نیکان خلق دا کار کوي چې بی ګنا سره ایرانی سي قال او یوسف علی السلام معاذ الله پناوالم په الله سره ان اخذ چې زونی سم بل څوک الا من وجدنا متاعنا عنده مگر اوسو چې مونږ دې خپل سامان دا غسره هم وجدنا متاعنا عنده کور دې او تغلانه وی کنه چې الا من وجدنا سرقتنا عنده نه متاعنا هغه خبر دې چې تغلانه ده دا او تدبیر دې ان اذا الظالمون مونږ په دې وخت کې ظالمان شو بی ګنا سره برا ټینګ کو ګناګار بپریدو دا ظلم دی بس هغه ځان ناامید شو دا له سم حالتو چې یوسف علی السلام کو ورونو نا رور راوستو او هغه ته نه پاتې شو په غلا کې نو یو لسم ذکر کوي بیا تل پلار تا او ته باندې جوړول او له تسلی ورکول فلم استیسو منه کله چې نامې د شو د بادشاہنا خلصو نجیا نزان له شو جرګه کوونکی خالص د خلق نه په له شو جرګه کوونکی قال کبیرهم او هغه مشر د دې چیا پا عمر کے مشر ہو یا پا عقل کے یہوزہ علم تعلمو تا سنے خبر گورا انا باکم قد آخذ علیکم موسقا من اللہ چی بے شک اپلار ستاسو اغسط دا پتا سبان دی وعدا او قسم دا اللہ پنم ومن قبل ما فردتم فی یوسف او هغه په خوا چې تاسو کومه کوتاهی کړی ده په حق د یوسف علی السلام کې چې دا دوه خبرې مخې ته پرتې دي زه خو نشم تلې لار سره مخ نشم لګولې فلن ابرح الارض زه خو چرې نه خوځم د مصر نه حتی اذن لی ابی تر هغه پورې چې اجازه تو کې ماته پلار زمام چې هغه وایي چې راځن ولا وزم او يحكم الله لی یا الله سفیصله کوي زما په حق کې ورکه دی بادشاہ په لو باندې درهم بوتوي شوي او وی چې زه بوې زه کنه سپته لګي او خير الحاکمین الله د ټولو نه زیات بهتر فیصله کوونکی نو بس زنه زما او تاسو لار شي ارجعوا الی ابیکم واپس لار شي خپل پلار ته فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وای وتا چې پلار زمونږه ستا غزی غلا او کړل تم سر کې ناغوی څنګه غلا او کړ وی کا سوا هغه دغه په بار کې راوختن نو تاسو په خلی کې جبنو تاسو به ویلیو کنه چې دا چا یې خیدا چې دا غلا ده او دا دغلا کړی ده نو په دې گواهان شیطان کنه اغه موږ نور نه یو خبر مسافرې کې څوک دوره چا سره لاس نشي چولې ا دې دې کې بعضي مفسرینو مولیدو اوه اغه وی غوبل جوړ شو دیم خپلوان یوسف علی السلام او یو بل ته لاس واچو حلره په تماشا یو خدای اسرائیلیت ټول خان ناغی وی چی اپلارا وما شهدنا الا بما علمنا مونگ تاتا گواهی نکو مگر پاغ سوچی مونگ پل لیدلی دیم پس مونگ اولی دی چی داغ دا بار نیراویستنو او دغه خبره چې چای خیوا وما کننا للغیب حافظین مونگ نید غیب حالاتو دا پارا کانٹرول کون کیم مونگ پا غیب نپوی وی چی چای خیوا پوچی رایستین اولی دو دو تاویلی شنفان یو دا مانا دا دویم پلار و تاویوی دا قانون التم دا قانونو چی غلو پاتی کی گی وینال تاکی دا نو خو مونگو تاوی کنا تاسو و تسلوی ما شهدنا الا بما علمنا مونگا گواهی ندکڑی اغتا مگر باغی چې مونږه پویدو د خپل کنعان په قانون باندې هغه متوینو وما کنا للغیب حافظین موږ د غیب حالات نه خبر چې د مصر قانون څنګه دی مونږ څه پتو د خپل له سامراګیر کوي او درې معنا پیتا سو چې ما تویل او قسمونه هم کړیو چې مونږ به دی راولو نولی امرانوستو ناغی و ما شهدنا مونگ تاسر گواهی نو کری دا اللہ پنم الا مگر پاگی بما علمنا چسو پوری مونگ پویگو او زمونگ دا علم دلان دی وما کننا للغیب حافظین انوی مونگ دا غیب و حالات دا پارا پویدن کی مونگ تسپتا وچی دے بغلا کے مونگ تا طویلیو چی آورا و لبے چسو پوری زمونگ اختیاری کنا خبر زمون د اختیار نو وتا واسأل القرية التي كنا فيها ابلارا استا شکی نراشه تاسو کا دا وی کلینا چې مونږ پاره کیو خې زمونږ بدل غاړي وکو مصر ته ودی بوزو صدا خلقنا تاسو کا چې دا رشادی کدرو والعير التي قبلنا فيها او دا وی قافلینا چې مونږ سره وسراله قافله دبل دی وچتا راغینا تا پوسوکا فینا لسوادقون امونگا رشتینیو پخپل خبرکی قالاو یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا ننا دا سندا خستکڑی تاز تخپل نفسنو سکار فصبر جمیل کار زما صبر دے خیستان یا صبر جمیل اجمل زخو با صبر کوم بس زما خدا غا وظیفه ده عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا زردا چلابا راولی ما تا دا زامن ټول په جمع باندې زکه وس خډیر شو کنه یو یوسف او بل بنیامین او بل هغه مشرو می چې زنه زما ټول به ما تراولی انه هو العلیم الحکیم بشک الله په حکمت والا دی وګوره علم نشته کنه یعقوب علی السلام ته چې دا رښتیا دی او کله روغ دی ناغه خپل خبره کوي چې دا تاسو بیا څه چل جوړ کړی دی او علم الله تذ وی انه هو العلیم الحکیم الله پر سبحان خبر ده وتولى عنهم مخي والو د دینه خپشو وقالا وی وی افسوس کی الله تا فریاد کوي یا صفا علی یوسف ای غم زما یوسف علی السلام باندې دا سوال کوي چې الله تما دا غم کم کې لري کې کړه و بیزت عیناهم او سپینش وی سترګې د امن الحزن د وجد غمنا په هو کزیم نو دې ډکو د غمنا او بیزت عیناو نظر کې فرق راغی دا نه چلون شه د ډیر غم په وجه باندې اثر پریودی په بدن باندې کنه قالو او دې زامنو تلای قسم په الله دې تفتا او همیشه به ته تذکر یوسف چې بیا بیا بیا د یوسف حتا تکون حرزن تر دې پوری چې رنزور شي کټونی سي او تکون من الهالکین او یاشید هلاکی ذن کنا قال انما اشکو بسی وحزنی الاله او یعقوب علیہ السلام چې زه خو چاته فریاد نکوم زکه شکایت الى الخلق اهو کفر دی چه مصیبت خدای را ولی او تا مخلوق تا پریاد کئی چه راشه کنا او هم دردی را باندهو که رحم را باندهو که او پا ما بانده خدا سی سخت را غلی دا چه دیو کافر برا بانده زلو سوزی او راشه توبه توبه دا دی خلق و خبری خوا اگوی ما مخلوق تا پریاد نده کرده انما اشکو بسی بیشک دخ کارکو ما پل فریاد و حزنی او پل غم الاللہ خاص اللہ تا او دا عین ایمان دی شکایت الاللہ و آلمو پوئیگم من اللہ دا اللہ طرفنا ما لا تعلمون فاغ سوچی تاسو نپوئیگے زماغ خوب نئی ریگی دی یوسف علیہ السلام اب یو ذل رشتیا کی گی کنا یا بنی یذهبو ای زامنو زما لارشے بیا فتحسسو من یوسف و آخیهم نتلاشو کے تحقیقو کے دی یوسف هم او درور ددوم ولا تیسو من روح اللہ منو می دکی دے دا اللہ دلوی رحمتنا انہو شان دا دے لائے اسو من روح اللہ ننو می دکی دا اللہ دا رحمتنا مگر قوم کافران نراویلی قلبیان دادو لسم حالت تے پدریم ذل باندی یوسف علیہ السلام سر ملاقاتو او بیا راسخ کارا کی دل راسخ کارا شو او پوشو چی دا خو یوسف دے نمی سر بادشاہ جوڑ شوئے دے او بیا غطا دیر پزارے پمینت سرن معافی غوښتل دا غنه فلما دخلوا عليك لچ بدرین ذرالو یعقوب علی یوسف علی السلام تا قالو یا ایو العزیز ای بادشاہ مسنا و اهلنا الضر راو رسید مونږ ته زمون کورانه تا ډیر سخت تکلیف ډیر خراب شو یو په لغلی کمې دیو بل په غمونه دی وجئنا ببضاعه مزجات امغراغلیو په داسې قیمت سره چې لګ دې بارونه خو نه پوره کیږي به لګ دې بخاری معنا کوي قلیلتن کوټنا فاوفی لنا الکیل انت پوره کوم لا پیمانه وتصدق علینا امون باندې دا خیرات وکا چې ریټ را لکم لګوان دا مطلب دا نه خیرات نه غواړي دا مون باندې خیرات وکي چې ریټ کم کې نو بیا به وشي کار ان الله عز المتصدقین بشک الله بدلی ورکي خیرات کون کولران قال او یوسف هل علمتم دا غزه خان تاسو خبر یې تاسو ته یاد دي ما فعلتم بيوسف واخيه چې څه کار کړو تاسو د یوسف او داغه ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه جاهلان وې دی ول عذر پېښ کړه چې بس جهالت کدا سکیږي نو چې باندې ته علم نه ای اده دین نه نه خبر داغه نه دا غلطه او ګناونه کیږي نو ذکا ټول وی قال بعض السلف كل من عصلى فهو جاهل هرغه څوک چې د الله نه فرمانی وکړي نو دا جاهل دی اگر که هغه لوی عالم هم وي ابن کثیر وی قالوا ويدرونو انك لانت يوسف شاید تو یوسفی خامخا قال انا یوسف وهذا اخي وی وی چې او زه یوسف یم او دا زما ورور دی چې ما ځان سره پاتې کړی اذمن الله علینا یقینا الله احسان کړی په مونږ باندې انه شان دا دی من یتقی و یصبر دا دو خبری هغه څوک چې ځان بچ کی د کفر نه او د شرک نه د بی دینه نه او کلک شی په خپل دین باندې نو بهشکه الله نه زه کې جر د حق پرستو قالوا ويرونو تلای قسم بالله لقد آثرك الله علينا یقینا تلا ورکلې په مونږ باندې په نبوت سره وین كنا لخاطئين او یقینا یو مونږه خدای کوونکی زمونږ نه ډېر غلطه او خطا یې وشي قال لا تسريب عليكم اليوم يوسف عليه السلام نشته ملامت یا پتا سبحانه نن هیڅ اس ملامت یا نشتی زما طرفنا عرض جی کی گی دا اللہ پا فیصلو پا ارادو کی گی یغفر اللہ لکم اللہ تاست معافیو کی دخپلو غلطو خطایو وارحم الراحمین اغدیر زیاد رحم کون کے دار چانا اذهبو بقمیسی حازا اوسے تا کمیس زما دالتا حازای و سرولی ویدی بی قمیس وی هازا ده پل چا قمیس نو کنه ده بابا جی و ده کاکا جی نو کنه پل قمیس فالقو علا وجه ابیم نوی چوی پمخ ده پلار زما بانده یعطی بسویرام عربشی جگ جور حضرت شیخ ماناوا جگ جور براد واتونی بی آلکم اجمعین او کنعان پریده مری پریده راولې ما تا خپل اهل ټول په جمع باندې واتونه بیا علیکم مصر ترا شیخان دیر له سم حالت قافله د مصر نه روانه شو دور مزل به نه کړي اول تک یعقوب علی السلام خپل کور کې یسوکو راغی ته وی چې مال خود یوسف علیه السلام خوشبوئی را لا دا ولی دا پیغمبرانو کنا دا دمرا دلی رزین خوشبوئی تلل دا معجزه و والمحققون امام رازی وی روح المعنی وی علا ان وصولو تلک الرائحتی او دا ذکر کوي من ذالک المسافه البعیده ذمر لرزینا امر خارق للعاده دا په عادت کې نشي کېږي فهو معجزه بل چې د عادت نه خلاف شونه دا معجزه شوه معجزه سره خارص کیږي ولما فصلت العير وكلچه جدا شوه قافله د مصر نه قال ابوهم او ابلار د دې په کنعان کې اني لاجد ريح يوسفان وزخو پوشم په خوشبوې د یوسف علی السلام باندې لولا ان تفندون کچر نوائے تاسو ما تا پاگل اولی ونیم تک دیخو بوتوی کنج دا گورا قالون اویغی تلائی قسم پالا انکا لفی ظلالک القدیم بیشکتو خامخا پاغا محبت پقانی کی پروتی اگا نئی رے محبت یوسف علیہ السلام لیو دا خبر دا معجزی شوا او بل دا غمخ کی خبروم امام راضی ہوئی چی ود تحقیقو تحقیق دا دے اصل خبر دا دا ان القاء القمیس على وجه یعقوب یوجب رد البصر چی دا قمیس چی دا یعقوب علیہ السلام پا مخواچے وے نو دا غا نظر برا شی واپس وشی دام داسې او امر دې چې د عادت نه خلاف دین دا معجزه شوه دلته دا وی کان بی وحیه تعالی الیه د یوسف علی السلام ته وحی شوی و چې دې کمیس پوجي به داغه نظر راضی فلمان جال بشیرو کل چراغ غزیری والا او مقا مشر دیو چاگوی پا مام دا وینو آغا کمیس وڑیو چی دا با توڑی خوا چی دا غید وجه نزما دا پلار نظر کم شو دا کمیس بام زوڑم دا زما حق دی ندراؤلو القاو علی وجی ویچو پا مخ دا پلار پل فرطت دا بسویران نو راغ جگ جوڑ واپس یاغت نظر ریدون کشو قالو یاقب علیہ السلام علم اقل لکم ما نوی لتاست بار بار انی علو من اللہ ما لا تعلمون چیزا پوئیگم دا اللہ طرف رفدا سے حالاتو چیزا تو پینا پوئیگم نو دته وی دعا وکړه چې تعالی خو وزیري کې صدر کول غواړي خو سشته نه نو دعا به تا وکم چې چا دا کمیس راوړلو او په مخ یې ولا چولو نو وی چې الله محوین علی سکرات الموت یا الله په دې باندې د مرګ سخت احسان کې خصوصي دعا یې وتا وکړه چې وسړي ما ته خصوصي دعا وکړه ویلی دی پتابای نمرک سخت احسان کی نوستنی چاہ خپشی تاما تا مرگیات کو ویلی بورد آخو قالو یا بان استغفر لنا ذنوبنا اوی دی زامنو چیپ لار زمونگا بخنو غار زمونگ دا پار دا گناہونو زمونگ انا کننا خاتوئین بیشک چمونگا دیر غلطے و خطائے کون کیو تو زمونږ د پاره بخنه وغواړه زمونږ پلاری پیغمبري ژوندې زمونږ تا وسیله کو استاد واه دا صحیح خبره ده ګوره قال او یعقوب علی السلام سوف استغفر لكم ربي او بشيخه کوم شرانو دا خبري او بشي وي زردا چې بخنه وغواړم استاد پاره د خپل رب نه چې وخت راشي نو وخت څه دی وی سحر وخت هغه قبلې دوه دی یا د جمیر وزو انه هو الغفور الرحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان نو بس خبره جوړه شو غمونه او تکلیفونه ختم شو نو سره روانيږي زکه او طويلي چې راځي کنه يعقوب عليه السلام ورونه د يوسف عليه السلام مور داغه زکه دا نه دی راغلي چې مور مړه و اسی بس لګیا دي مفسرین ځان خبرې کوي نورالو ټول رالو او یوسف علیہ السلام ځان له مصر خار نه بهر بنگله جوړ کړی و دا اوخ نه عبادت نه ښه ناول اغه ترالو ابي ارالو مصر ته دا اخري سوار لسم فلما دخلوا على يوسف کله چرالو داخل شو ټول یوسف علیہ السلام ته دا بنگله ته اوایلی اباویم نوران از دیکلو خپل ځان تامور او پلار وقالت خلو مصر ابیوی چیزه داخل شه مصر تا انشاءاللہ و آمینین کدا اللہ خوخی نپا امن بیو اگا غمونا مصیبتونا اللہ لرکل نمصر ترالو چکم خصوصی ده تختو ورفا بوی علی العرشی او خاتا مور او پلار ده اغی تختان ارونم وخرو لو سجدان او پریواتو دتا سجده کون کی دتا عظیم چه دا پاقا امتونو کی جائز وا یو دا معنا دا یا پریواتو اللہ تا سجده کون کی لہو دد شکری دا پار چمونگا خپل زیو منتاتیا کالا پس نو اللہ تسجده و اشکریه دی یوسف علیہ السلام ادا فقالا او یوسف علیہ السلام یا آبتی اپلار زمان هازا تأویل رؤیای من قبلو دا مطلبو لاغی خوب زمان چی ما دیدلیو پخوان دمرا دیر زمان پس رشتی آشفان نو عجزی کئی چی گورزو استاسو زیه ما استاسو بچه ما تاو زمان مورا پلاره خوب از دا خوب مالی دلی و دا انبیاء و خوب وحی نا بخام خارشتیا که دو قد جعالها ربی حقا اگرزو اغیل رب زمان رشتیا و قد احسن بی اولادی رحسانو کما سرا از اخرجنی من السجنی چیزی دا جیل نراویستما ادا سنوی چیزی دی کوئی نراویستما نا رونو بے خپشی کنا چوارا مونگتا ہے وزور دا آیات و جا بکم من البدویم او تاسو راوستا دی میرونا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی دا پس دا آگینا چی دا دمرا زمانا دمونگا استاسو مینز کی جدائی رالا دا دا صد وجینا دا دا شیطان وسوسینا پس داغی چی وسوسه کلی و شیطان زمان و زمان درونو پمینز کیم او داغی پوج باندی مونگ دیو بلن جدا کلن این ربی لطیف اللی ما ایشاو بیشک رب زمان دیر عجیبا کون که دی داغی کار چی خوخیشی عجیبا عجیبا کارو نکی دی سمرا ناشنا عجیبا کارو کن لطیف اللی ما ایشاو انه هو العليم الحكيم بشکل الله په دې پارسه او حکمت والا و دعا کوي دا دعا یې دغه وخت کې کړی دا او یا بیا رستو چتا رب ای زماره باقد اته تنی من الملکیم یقینا تا ما ترا کړی دا بادشاہي من الملکی فازي بادشاہي په ځکه چې د مصر وکړه ټوله دنیا په نو فعلم تنی من تاویل الحادیثیم او تاما لعلم را کرده او فهم را کرده بازی معنو دو خوبونو فاطر السماوات والارضیم اے بے مثالا پیدا کن کی داسوانو دزمکو انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تزما کارسازی تزما حاجت روائی فی دنیا و پا آخرت کی توپنی مسلمن کلچ ما اخلی نواخ لما لرا پا حالت دے اسلام کی کدگا وخشی نمانا دادا چیزا توف پیتنی کلچ تما اخلی نتوف پنی مسلمن ما دے اسلام پا حالت کی دنیا نا رخصت کی او کنه دا دعا د په دغه وخت کې چې پوښ په ځان باندې رستو چتا چې موت راځي بیا توقفنی واخلی مال را په حالت اسلام کې والحقنی بالصالحین او یوځه کې ما مرګره کې ما دا خپل نیکانو بندیانو پیغمبرانو سره دا حق پرستو موت دغه ده چې د یو قسم زینه رخصت شي بل ځای ته لاړ شي یو مرګرته پیډه بل مرګرته او ته حاصل شي دا خاص د حق پرستو شان ده. اخر کې پیغمبر ته تسلی او اس بات کوي د رسالتو ذالک دا واقعات چې بیان شو په دې صورت کې من امبایل غیبی دا حالات د غیب دوی چا تنو معلوم دا خواه په دی وقت که دا نبی علیہ السلام پا وقت که نو تا تسنگا معلوم شو نوحیهی الیکا منگا وحی کوتا تا وما کنت لدیم تخو دی سر نوی پا کنعان که از اجمعو امرهم کلچ دی راجم شو پا خپل مشوره که وهم یم کرون او فریب یکاو دا قتل دا یوسف علیہ السلام دا پارا چلی یکاو تو خواه سر نوی و تا تذکا معلوماتو جی چه منگ دا توحی اکڑا بل تسلی وما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین ندی اکثر خلق مؤمنان اگر کتر دیر حرس کئی ستا دیر دا خواهش دی چه خلق دیر شی مؤمنان خلاوینا چه زین دیروم بل تسلی وما تسألهم علی من اجرم تخو نغوالی ده دی خلقنا پا دی خپل بیان باندی سعی وزن انو ایلا ذکر للعالمین نده دا مگر پن او نصیت ده پار ده مخلوقاتو ده دی عوض سوک پورا کولش چه تاگن ای دین سغفتی دی ده رسالت خبروا اس پر بسی توحید بیان کئی وکایم من آیت او دیر دو دلیلونو دو وحدانیت دالانا پس سماواتی پاسمانونو کی اگوراوال ارضی پزمکا کیوم یمرون علیہا خلق تیری گرا تیری گی پاگی باندی کانو آنند دی بس یمرون علیہا برا نگوری قدرتونو تنگوری اسی بس زیرازی وهم عنها معرضون او دید دید دلائلو نام خلون کی دیم نو دی تسو آئیو مسلمانان و تو آئیو اللہوینا مسلمانان کم دی وما یؤمنو اکثرهم باللہ ایمان نرولی اکثر خلق پا اللہ باندی مگر داس ایمان الا وهم مشرکون چور سرا شرک کون کی دی پدواو بیوڑو اخپیک دی امزان تا مومنان وی ام شرکو نکی دا گورا تو کمی زمانی خبر کئی ولی گورا که مشرکین و تواب کون نو دا بیوی چی لبیک لبیک لا شریک لکا دا ایمان شکن دا ایمان شکن نور بسی بیوی چی الا شریکن لکا تملکو و ما ملکا ها دا سی شریک در سرشتا چی تاول اختیار ور کرده دی نو ګډونه وک کنه ملاوټ یو کو دا الله وی دا اکثر خلق ایمان داسې ښه چې سوچ نه دي خالص نه دي ګډون دي پکې اداغه چې قران کې راځي عنکبوت کې داسې نور سورته روم کې دا چې دینه تاسو کې چې زموږ آسمان چا پیدا کړی سیقولون اللہ سورت یونس کی تیر شو وی اللہ پیدا کری دی کنا نو دا ایمان شو او چی بیا سخت پیراشی او نو بیا غیر اللہ تاوازو نکی نو ام کفر دے ام اسلام دخوا ایمان نراؤلی اکثر خلق اکثر ایمان دا دے چی ورسر ورسر شرکم کی اغیم نخپا کی خوا اب آمینو نو آیا اللہوی دی بچ بشی دماغ دا عذاب نو چی دی دا کار کئی کنا چې ګډون کوي اچار جوړي دیو بچي انتا تیام غاشیتم من عذاب الله چراشی دیتے او ٹکڑا دا عذاب دا اللہ نا او تا تیام السات و بغتتن یا راشی دیتا قیامت ناسا پا اوم لا شعرون دی باڑو پزان پو نشی او قیامت برا غلی خوا دا گورا بیا پا آخر کے اوامر دا دعوت طریقی قل او آیا حاضی سبیلیم چه دا زما دین ده دا زما دعوت ده دا زما عقیده ده ادعو الاللہ ز خلق اللہ ترا بلم دا دا انبیاءو دین ده علا بصیرت خب دلیل سرا بی دلیل خبرنکو ما علا بصیرت ز پا یو حق دلیل بانده ما انا زو ومن اتبانی او سوک چی ما پسی دیم داغی طولو داغ پروگرام دی او داغی پا دنیا کی مشن دی چی روان کرده دی خوا نو پا تولگی دی خوا چی سوک اللہ ترابلل کی نو اغا سر دلیل وی داتی معلوم شو خوا ظاہر که خدا غصی دا لیکن حقیقت دا دی چی کم بنده الله ته دعوت ورکي او الله توحید خلق ته بیانې کنا او خلق وی دلیل وسره نشتم دروغ وی الا بصیرت ول وسره نشتفه هغه دا ادعو الى الله څنګه وسبحان الله دای دعوت دای وسبحان الله مونږه الله پاک کنو د هر شریک ناو ده هر عیب ناو ده هر نقصان ناو چلا پاک ذات تیم وما انا من المشرکین او نیم ده ده مشرکانو ده مرگرو ناو ده اغی مرگرتیا پاتی شوی ده اغی نخو مونگ را جدا شو کنخوا وما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی لیم ندلی گلی مونگا مخکستانا مگر دغسی سلی چه مونگ باغی تواحی کولا من اهل القران د دې کلو خلقو د اسمان د مورګې نه نور پریوتی د دې کلي خل دې کلو خلقو لکه تا مکشوا د موسی علی السلام مصر شو د شعیب علی السلام مدین شو دې کلو کې پیدا شیو په دې زمکا افلم یسیرو فی الارض دې نګرځي په دې زمکا کې فین درو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنګ شان جام دا کسانو چې مخکې د دینو ټول هلاک شو ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا او خامخا کور د اخرت ډیر بهتر دی خدای غا چې د پاره جزان بچ کې د شرک نه فلا تعقلون الله تعالی دومره سوچ نه کوي حتا هغه سره لګي ارسلنا من قبل کمیر رسول پیغمبران راتلل او بیانون اکول تردی پوری چنا امید شو پیغمبران دیمان دخپل قومنونا امید ختم شخا چی دیمان نراؤلی وزوننوم او گمانیو کننوم قد کذبوم چی مون سرخو غلطیو شوا او وعده کی چې الله کوم وعده کړی و په هغه کې مونږ ته غلطی رااله چې مونږ وایو چې غنی هغه وعده نږدې و او هغه وعده لري ده چرانه ده نو کوذبو معنا غلیتو بخاری معنا کې مونږ ته خطا یو شو جا اوم نصرنا تقوخ کې با زمونږه مدد راوي ښا نو بدی معنی سرا آیت دیشکال نووتو ولی جسوک دغا معنی ده کذب پخپل اکی نو بیاو غلط ده گمانو که پیغمبرانو انم قد کذبو چه مون سرا دا اللہ طرفنا دروغو کلیشو ناغی پا اللہ چری دا گمان نیکلی چه خپل معنی که کنو ہاں سی کی گی خوچی مخ که زون نو که انبیاء نی قومونا نو امید شو پیغمبران د خپل قومونو نه وزن نو او یقینو کو پیغمبرانو انهم قد کذبو یقینو کو دی قومونو انهم قد کذبو چه دی پیغمبرانو سرخو دروغ کاتاو دروغ ویلو شو گورا دی تا اللہ ویلو چه مدد پرازی امدد رانگه ردا خوا خبر دروغ جنشوا قومونو دا سویلو ناخو خود کافران اغیو پا اللہ بدگمانه کولی کنخا چه اغیو با دی حد تورسی دی چه یقین بیوکو چه دی پیغمبرانو سراغ وعده دروغ شوا جا اهم نصرنا را بغی زمونگا مدد فنجی من نشاو بچ کرمونگا آسوک چه زمونگا فخوان ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او چر نو واپس کیږي عذاب زمونږه د قوم مجرمانو نه او یو قوم د یونس علی السلام په نور چا نه دی واپس کړی شي لقد كان في قصصهم عبره لولي الالباب یقینا نشته دی په بیان د دې پیغمبرانو کې چې دا ذکر شي احسن القصص سمعنا عبرت تے پکے کانا سکوتا احسن القصص ہوئی عبرت تے و نصیت تے پار دا قلمندو ما کان حدیثا یفتران ندی دا قرآن دا سی کتاب چی او خبر داو دا زان نجوڑا شوی دا چی دی ہوئی کانا پی دے دا زان نجوڑ کری ولیکن تصدیق اللذی بین یدیم لیکن حقیقت دا دے چی دا قرآن عین تصدیق دے پر نور زینو کې مصدقا لما ویلو کنه عدل ته ډیره مبالغه وکړه چې عین تصدیق دې بس چې دې راغې نو داغه کتابونو تصدیق حاصل شي هغه چې مخکې د نازل شویو او تفصیل دې دا قرآن د هرې خبرې ضروری په دین کې وهدا و رحمت للقوم یؤمنون او دا قرآن را دا او را نمائی دا په دنیا کې او ډیر لوی رحمت ته په آخرت کې دا قوم لپاره چې په دې قرآن باندې یقین کوي او ایمان راوړي وقفه وکړي.